เราจะต้องรู้นะรู้ว่ามันจะวางอะไรวางอย่างไรในใจนี่แหละจะเป็นผู้วางปล่อยวางจนเราสามารถที่จะทำให้วางในสิ่งส่วนที่จะวางนั้นจนสิ่งส่วนนั้นไม่นะมันไม่นะให้ไม่มีนะให้ไม่ออกไปเป็นว่างนะที่ใจเราเนี่ยนะเราเข้าใจในความหมายที่เราว่าเราจะให้มันไม่อย่างไรใจเราต้องฝึกการกระทำใจในใจมนสิการเนี่ยมนสิการทำใจในใจของเราหัดทำมันจะหัดยังไงเราต้องหัดอาการที่มันอย่างนี้เป็นกามอย่างนี้เป็นพยาบาทมันเริ่มดำริมันเริ่มคิดมันคิดไปตั้งมากแล้วนะเนี่ยเราก็ต้องยับยั้งมันหัดยับยั้งหัดเรียนรู้โดยการยับยั้งที่ใช้แรงจริงๆเรียกว่าสมถะหยุดมันดื้อง่ายๆเป็นพลังทั้งที่เราใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้หลักฐานใช้ความจริงที่เราได้ผ่านพบประสบมาเลยว่าถ้ามันเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีเกิดอาการนี้มันพาทุกข์มันพาชั่วมันพาสร้างวิบาก ที่ไม่ดีไม่งามความยากลำบากเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆซึ่งเป็นวิธีวิปัสสนาจนอาการนั้นๆที่เรารู้แจ้งของเราในใจของเราเนี่ยว่าอย่างนี้มันอาการกามอาการพยาบาทอาการที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่แล้วมันก็จางคลายมันลดลงได้จนลดลงได้จนกระทั่งอุเบกขาทำไปจนกระทั่งมีเหตุปัจจัยมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายมากระทบตัวเรามายุมาแย่มากระทุ้งกระแทกอย่างไรมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ไม่เกิดอาการโลภอาการโกรธหรือเกิดอาการกามอาการพยาบาทอะไรอีกมันเฉยๆอุเบกขามันวางมันว่างมันกลางๆกระทบกระแทกกระทุ้งยังไงก็เฉยๆนั่นแหละเป็นการเกิดฌานถึงขั้นระดับฌาน4แล้วเราก็พยายามเรียนรู้อาการเฉยๆนี่อีกวางอาการเฉยๆนี่โดยไม่ติดไม่ยึดให้มันว่างให้มันไม่ผูกพันให้มันไม่ไปใช้อันนี้มันเป็นรสเป็นชาติเป็นอารมณ์มันดีมันจะมีความรู้สึกดียังไงก็ตามเราก็รู้สึกให้มันว่างยิ่งกว่านั้นการวางได้แล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ยังต้องมีถึงมันจะต้องวางลงไปจริงๆแต่มันก็ยังจะต้องเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณที่มันทำงานนะมันวางความไม่มีอุเบกขานี่มันไม่มีแล้วมันว่างแล้วก็ยังวางความว่างอีกคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าสอนเรานี่มันสอนขนาดไหนแล้วต้องฝึกจริงๆนะฝึกสิ่งส่วนที่ไม่ออกไปเป็นว่างได้แล้วก็ยังจะมีมันก็จะมีอะไรที่ยังต้องมีอยู่อีกด้วยนะถ้าเข้าใจหยาบหยาบก็จะกลายเป็นว่าอมนสิกโรติซึ่งเป็นภาษาที่ท่านบรรยายเป็นภาษาบาลีนี่นะอยู่ในนั้นแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยกันมาแปลกันว่าไม่ใส่ใจนั้นคือวางชนิดไม่ใส่ใจคือวางปล่อยทิ้งไปเลยวางไปดื้อปล่อยทิ้งไปหรือแม้แต่สัญญาซึ่งหมายถึงการกำหนดรู้ความจริงอย่างสำคัญอันต้องทำอย่างแยบคายเพราะสัญญามันจะทำหน้าที่สำคัญมั่นหมายกำหนดรู้อะไรลงไปอย่างสำคัญนะมันจะต้องมีหน้าที่ของมันอย่างนั้นนะซึ่งหมายถึงต้องมีกรรมกริยาในใจนะสัญญามันทำงานเนี่ยมันเป็นปกติของธาตเวทนาสัญญาสังขารมันก็เป็นหน้าที่เจตสิกที่มันทำงานอยู่ในใจของเราใจของคนที่ยิ่งไม่มีกิเลสยิ่งลดล้างกิเลสออกในใจมันยิ่งทำงานได้เต็มที่อารมณ์ก็จะรู้ชัดสัญญากำหนดก็จะลึกซึ้งสังขารก็จะปรุงอย่างดีปรุงโดยที่มีเหตุปัจจัยที่มาปรุงเป็นกุศลเป็นต้นนะเป็นปุญญาภิสังขารมันก็จะทำหน้าที่ของมันอยู่ถ้าเราเจตนาให้มันทำนะเราก็ยิ่งจะเข้าใจว่ามันต้องมีกรรมกิริยานั่นแหละที่เหลือที่มีอย่างเข้าใจแจ้งว่าจะทำอะไรเราจะทำอะไรยังไงเราก็รู้จักในใจของเราแล้วจึงจะทั้งไม่คือมันก็ไม่ มันคือวางทิ้งสิ่งนั้นได้สำเร็จและจะทั้งมีคือความว่างจากสิ่งนั้นไม่มันเป็นภาษาที่บอกทุกมุมแล้วนะวางทิ้งสิ่งนั้นแล้วก็มีความว่างมันมีความว่างจากสิ่งนั้นทั้งมีญาณนอกจากมีความว่างแล้วยังมีญาณญาณรู้ยิ่งเห็นจริงเมื่อยิ่งว่างยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งมีและมีสุขพิเศษอีกมีญาณรู้ว่าว่างว่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีญาณรู้ญาณรู้นั่นก็เป็นของเราเองรู้อารมณ์รู้อาการรู้ที่ไปที่มารู้ที่หมายรู้ละเอียดละออและยังมีสุขอีกสุขพิเศษวุปสมโสุขยิ่งยิ่งขึ้นจริงๆนั้นความหมายตรงเป้าก็คือทำที่ใจให้ไม่ติดยึดนี่แหละเรียกว่าอะมณสิกโรติคือทำในลักษณะที่อะมณสิกโรติให้รู้จักการกำหนดปล่อยวางอะไรในคำว่าอะไรนี่ใช้เครื่องหมายคำพูดไว้ด้วยให้ปล่อยกำหนดปล่อยวางอะไรอีกที่จะต้องวางลงให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นในใจนะทำไปจริงๆเลยมันจะยังไงมันจะว่างจะว่างและทำไปจริงๆเป็นลำดับไปอย่างรู้แจ้งประณีตในภาวะนั้นๆตามขั้นตามตอนจนครบขั้นตอนจนสมบูรณ์ทุกสิ่งส่วนไม่เช่นนั้นจะไม่สมบูรณ์จะไม่บริบูรณ์นะจึงขอย้ำอีกทีว่าอะมณสิกโรติมิใช่ไม่ใส่ใจแบบทิ้งขว้างไปอย่างไม่แยแสไม่ดูดำดูดีไปหมดเพราะนั่นเป็นความเลยเถิดเป็นการไม่ใส่ใจที่ตื้นๆเขินๆอยู่ทั้งๆที่ยังไม่รู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งที่จะวางหรือจะไม่นั้นน่ะอย่างดีศาสนาพุทธไม่ทิ้งไม่ขว้างแต่ทำใจในใจของตนให้วางให้ปล่อยนะศาสนาพุทธไม่ใช่ไปกดไปข่มไปทิ้งไปขว้างไปทำเป็นลืมๆไม่ใช่แต่อยู่รู้มีจะทำสิ่งที่ไม่มีทำสิ่งนั้นไม่ให้มีในจิตในใจก็รู้ว่าไม่ให้มีนั้นเหตุผลอะไรแล้วมันมีอยู่ไอ้ที่มีนั่นคืออะไรไอ้ที่ไม่ให้มีแล้วมันเป็นสภาพนั้นจริงไหมมันทำแล้วมันก็ไม่จริงๆมันก็ไม่ออกไปแล้วมันก็มีสภาพที่เห็นชัดเจนมีอาการลิงคะนิมิตมีอาการที่มันลิงคะแตกต่างกันมีนิมิตมีเครื่องหมายให้รู้ละเอียดเป็นอรูปแล้วก็ตามก็มีเครื่องหมายให้เรารู้ว่า มันมีความต่างกันนะกับลักษณะที่เราทำไม่หรือว่าทำลักษณะทำออกไปว่าจะวางหรือว่างว่างอย่างอากาศว่างอย่างอุเบกขาก็ว่างอย่างอากาสามันต่างกันแล้วอุเบกขามันก็รู้สึกจะอย่างนั้นถ้าเราทำใจในใจมณสิการแล้วเราก็ทำอีกอะมณสิกโรติทำเข้าไปอีกนะในการทำใจนั้นเข้าไปอีกมันให้มันไหม้นี่แหละอะนี่แหละไหม้เข้าไปอีกมันก็เห็นความต่างได้โดยญาณโดยความรู้ของเราเนี่ยโดยความละเอียดของจิตวิญญาณของญาณของเราเนี่ยมันละเอียดที่เข้าไปรู้แล้วรู้ว่ามันต่างกันนะมันว่างภาษาไทยมันหมดแล้วมันมีว่างกับว่างกว่าแต่สภาพนั้นเป็นนามธรรมแล้วมันเป็นความจริงที่เราจะสัมผัสรู้ของเรานะไม่ใช่ว่าทิ้งขว้างวางนี่คือไม่รู้เรื่องลืมมันไปทิ้งมันเฉยๆไม่ใช่แต่มาทำกับมันทำความปล่อยความวางนี่ทำกับมันทำวางทำปล่อยว่างแล้วไม่มีแล้วไม่มีจิตตัวจิตนี่แหละที่เป็นฐานรู้ในจิตของเราเนี่ยอรูปฌานเนี่ยอากาสาอย่างไรมันก็ทำเข้าไปวางสิ่งนั้นโดยการทำใจตนให้ว่างไม่ใช่ทิ้งสิ่งนั้นแต่สามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างวางใจหรืออย่างไม่ติดใจเฉพาะส่วนลึกที่ติดยึดของตนเท่านั้น พราะเราจะติดจะยึดจะมีความดูดความดึงอะไรยังไงก็เราก็ต้องรู้โดยมีความสัมพันธ์อันดีมีคุณค่าแก่กันและกันและที่สำคัญคือต้องเจริญไปตามลำดับขั้นตอนอย่างไม่ขาดวินและต้องละเอียดครบทุกสิ่งส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์นะเราแวะอธิบายเจาะละเอียดถึงอมนสิกโรติมาพอสมควรทีนี้มาอธิบายต่อที่เรากำลังพูดถึงรูปฌานที่4นะย้อนกลับไปอีกไปตั้งต้นที่อุเบกขาอีกรูปฌานที่4และกำลังอธิบายถึงการวางหรือการไม่ติดยึดสภาพอุเบกขาขึ้นสู่อรูปฌานพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนะไม่ใส่ใจในขีดเส้นใต้ไว้ให้เป็นที่สังเกตเพราะไม่ใส่ใจก็คืออมนสิกโรติที่เราอธิบายเข้ามาให้มาจนกระทั่งมาถึงตรงนี้นี่แหละอาตมาแวะอธิบายอมนสิกโรติเพราะว่าท่านแปลไว้ว่าไม่ใส่ใจแล้วคนเราก็ไม่ใส่ใจก็ไม่ใยแสเลยทิ้งไปเลยไม่ทิ้งความไปเลยไม่เกี่ยวซึ่งอาตมาว่าแปลอย่างนี้มันทำให้เข้าใจเพี้ยนแล้วคนก็ทำไม่ถูกแทนที่จะต้องใส่ใจอย่างยิ่งว่าอะไรมันมีอะไรมันจะไหมเราจะไหมในอะไรแล้วจะมีในอะไรที่ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปไม่ใช่ไม่พิจารณาอย่างลึกซึ้งไม่มีโยนิโสมนสิการก็โดยการทิ้งทันทีทิ้งขว้างไปเลยมันไม่ใช่นะเพราะงั้นคำว่าไม่ใส่ใจที่เขาแปลเป็นไทยเนี่ยมันจึงถ้าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ถูกต้องแล้วนะคือไม่ใส่ไว้ในใจถ้าจะเอาภาษามาวิเคราะห์ไม่เอามันใส่ไว้ในใจเข้าไปเราเอาให้มันออกหรือให้มันวางหรือให้มันปล่อยหรือให้มันไม่มีไปโดยที่เราเรียนรู้มันเข้าไปไม่ใช่มันไม่พิจารณาซ้ำไม่อ่านความแตกต่างไม่เรียนรู้ความจริงในอารมณ์ในอิโมชันของเราเนี่ยในอารมณ์ไม่อ่านอย่างละเอียดจริงๆแล้วก็ทำให้มันลึกเข้าไปอย่างที่กล่าวนี้อารมณ์อุเบกขาขนาดไหนอารมณ์จะสูงขึ้นไปกว่าอุเบกขาที่มันว่างยิ่งกว่านั้นขนาดไหนเนี่ยก็จะต้องเห็นจริงๆเลยเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการลิงคนิมิตตามที่อาตมาอธิบายอุทเทศที่ขยายความสู่ฟังนี้นะเพราะร่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานเพราะกำหนดในอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดอนันโตอากาโซรูปสัญญาย่อมดับในองค์ฌานนี้และท่านเหล่านั้นดับรูปสัญญาได้แล้วได้แล้วอยู่นี่ในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ237อาตมาก็โค้ดลงมางั้นผู้ที่สามารถทำการปล่อยวางหรือสามารถล่วงรูปสัญญาขั้นอุเบกขานั้นท่านจะเป็นเช่นไหนมีอารมณ์อยู่อย่างไรผู้ทำการกำหนดในอารมณ์ให้แก่ตนว่าว่างอย่างไม่มีที่สุดแต่ท่านไปแปลว่าอากาศไม่มีที่สุดนะอนันโตอากาโซท่านแปลว่าอากาศไม่มีที่สุดที่จริงอากาศมันก็ซ้ำภาษามันก็แปลว่าความว่างนั่นแหละอากาศพอมาแปลว่าอากาศคนก็ไปติดยึดตัวอากาศจะเป็นวัตถุรูปอย่างหนึ่งนะอากาศไม่มีที่สุดมันก็จะมองเป็นอากาศโล่งไปเหมือนที่โล่งไปอยู่ในอวกาศมันต้องเสียสตังค์860ล้านไปนั่งจรวดออกไปนอกโลกแล้วไปมองอวกาศนั้นออกไปสละมั้งนอนมันถึงจะได้ตรงนี้อากาศก็ไปเห็นอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็โอ้โหไกลแสนไกลแต่อยู่ในโลกนี่มองไปมันก็ไปติดท้องฟ้าเนาะในนอนมันอวกาศมันคงจะไม่ติดท้องฟ้ากันอยากจะได้อันนั้นทรงเสีย860ล้านซะแล้วเนี่ยอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะความจริงไม่ต้องถึงอย่างนั้นความจริงก็ทำที่จิตใจของเราที่มีความรู้จริงๆมีความเข้าใจจริงๆมีญาณที่จะเข้าใจว่าขณะนี้ใจของเราเนี่ยมันวางมันว่างอุเบกขาแล้วทีนี้มันจะว่างอย่างไม่มีที่สุดคือมันว่างโล่งไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยและเมื่อท่านฝึกฝนจนทำสำเร็จท่านจึงจะได้สัมผัสกับความว่างนั้นเป็นไฉน มีอารมณ์อยู่อย่างไรตามที่ท่านสามารถทำได้ถูกต้องและจริงพร้อมกับมีวิชาที่รู้ได้ยิ่งทำได้ยิ่งคือว่างจากความว่างที่เป็นอุเบกขายิ่งขึ้นไปอีกเท่าที่สามารถทำให้มีอารมณ์ว่างตามขั้นตามตอนนั้นๆมาได้พูดถึงภูมินี้และสามารถทำได้กระทั่งมีจริงเป็นจริงในตนเองเท่านั้นจึงจะรู้ของตนเองที่เป็นอยู่เองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไม่มีใครสามารถรู้ด้วยหรือเห็นสภาพนั้นๆได้ด้วยเมื่อทำได้ถูกตรงสภาวะแท้ๆที่กำหนดรู้ความจริงอย่างสำคัญเรียกว่าสัญญาการกำหนดรู้ในสัญญาให้ชัดคมแม่นต่อสภาวะนั้นๆหากสำเร็จก็เป็นอันวางหรือว่างลงก็จะสำเร็จผลมีความว่างในใจเป็นลำดับไปตามฐานานุฐานะแห่งสุญญตาสุญญตาก็แปลว่าความว่างเพราะมันก็จะว่างขณะนี้อุเบกขาก็ว่างแล้วอากาสาก็มาว่างอีกสุญญตาก็ว่างอีกศูนย์อีกว่างอีกนะเพราะเราจะทิ้งสิ่งที่จะทิ้งนั่นแหละหรือวางสิ่งที่จะวางแต่ไม่ใช่ทิ้งขว้างนะไม่ใช่ทิ้งโยนทิ้งไม่ใช่ทำลืมๆแต่มันวางมันหายไปมันไหม้มันลดมันจางคลายไปจริงๆในจุลสุญญตสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไล่ลำดับให้เข้าใจถึงความว่างหรือสุญญตาตั้งแต่หยาบเทียบกับวัตถุไปกระทั่งอรูปสุดท้ายนั่นคือผู้เมื่อผู้นั้นวางหรือทำที่ใจให้มันไม่ติดยึดอมนสิกโรตินี่แหละให้ไม่ติดยึดก็จะว่างจากการกำหนดรู้วัตถุหยาบไปตามลำดับกระทั่งว่างจากกิเลสอาสวะทั้งหมดได้แก่การไม่มีกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเป็นที่สุดแม้จะทำได้สูงสุดถึงขั้นสิ้นอวิชชาสวะแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ย่อมยังมีอายตนะ6เป็นเครื่องอยู่ที่ยังต้องอาศัยจึงจะรู้แจ้งความจบหน้าที่ว่าคนเรานะอะไรที่ต้องวางให้ว่างให้หมดไปจนกระทั่งไม่มีแต่ก็ยังต้องมีสภาพที่ต้องมีอยู่เป็นสิ่งที่เหลือในความยังอยู่ของชีวิตและยังไม่ปรินิพพานคำว่าอัมมนาสิกโรติในที่นี้จึงไม่ใช่พฤติกรรมของจิตขั้นสามัญเป็นการทำที่ทำใจทำกับใจมนสิการเป็นการทำที่ใจทำกับใจของตนนะเรียกว่ามนสิการอย่างประณีตท่องแท้แยบคายยิ่งเรียกว่าโยนิโสนะดังนั้นอมนสิกโรตินี่ถ้าจะให้ชัดเจนคลุมรอบก็ต้องหมายความว่าฟังดีๆนะตรงนี้อมนสิกโรตินี่เอามาอธิบายซ้อนอีกถ้าจะให้ชัดเจนคลุมรอบก็ต้องหมายความว่าทำความใส่ใจอย่างยิ่งก็แปลว่าไม่ใส่ใจแต่มันไม่ใช่นะมันใส่ใจอย่างยิ่งด้วยซ้ำนะกล่าวคือทำด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งกับสภาพที่จะนี่ขีดเส้นใต้แล้วว่าไม่ให้มีอาการนั้นๆหรือสภาวะนั้นๆนะทำกับอันนั้นตรงนั้นน่ะตรงใจเราว่างน่ะทำให้มีมันว่างแค่นี้ให้มันว่างกว่านี้ตามที่เราหมายว่ามันว่างกว่านี้มันจะว่างจากอาการนั้นมันยังดูดดึงมันยังอาศัยมันยังติดยึดอยู่อย่างไรมันจะโล่งไปกว่านั้นมันจะเบาไปกว่านั้นมันจะคลายไปกว่านั้นอย่างไรก็ทำที่จริงฐานที่สูงที่สุดก็คือฐานอากาสานัญจายตนะนี่แหละเป็นฐานที่สูงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจุดยอดของฌานเนี่ยฌาน4ท่านก็สอนไว้ฌาน4เท่านั้นแหละได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง4ส่วนฌานที่เป็นอรูปฌานนั่นคือฌานตรวจสอบอย่างละเอียดถ้วนรอบตรวจสอบอย่างละเอียดถ้วนรอบให้มันสู่จุดสูงที่สุดเพราะในยะของ4สภาพที่ว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น เป็นสภาพที่ลึกซึ้งจึงเรียกว่าเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายว่าสมบูรณ์สูงสุดไม่ใช่ว่าประมาทไม่ใช่ว่าลนเล่อไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ละเอียดที่สุดเท่านั้นเองนะไม่ให้มีอาการนั้นหรือสภาวะนั้นในจิตยิ่งขึ้นมันเป็นเรื่องของนักศึกษาขั้นโลกุตระปฏิบัติกับจิตวิญญาณที่ต้องมีวิชาอันไม่ใช่สามัญการรู้จักความว่างที่จะก้าวไปสู่ความวางแล้วก็ว่างลงตามลำดับสูงขึ้นสูงขึ้นกระทั่งถึงความว่างวงเล็บสุญญตาจนสูงสุดจึงเป็นเรื่องสุดยอดแห่งวิชาของพุทธซึ่งก็คือวิชาก้าวนั่นเองที่จะเกิดไปพร้อมกับฌานเพราะฌานก็ต้องควบคู่ไปกับปัญญาขาดไม่ได้ตามที่ได้ย้ำกันมาแล้วและปัญญาก็คือตัวที่จะต้องเจริญเป็นวิชาทั้งหลายซึ่งก็คือทั้ง9วิชานั่นแหละกระทั่งครบสมบูรณ์สุดนะทีนี้ก็มาต่อคำว่าสมาบัตินิโรธอายตนะอากาสะก็คือคำหนึ่งที่แปลว่าความว่างซึ่งในขณะนี้เป็นการชี้ถึงความว่างของอารมณ์ในจิตที่ว่างยิ่งกว่าอุเบกขาไปเสียอีกที่จริงคำว่าอุเบกขาก็คือภาวะความว่างโดยแท้กันแล้วซึ่งเป็นความว่างในขั้นรูปฌานพอความว่างขั้นเข้าขั้นอรูปฌานก็ใช้คำว่าอากาสะหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าสภาพของอรูปธรรมขั้นนี้ท่านหมายถึงอายตนะกันทีเดียวความว่างขั้นนี้จึงเป็นอากาสานัญจายตนะนะขีดเส้นใต้จายตนะซึ่งมันเป็นคำสมานกับอากาสานัญจะนะก็คืออายตนะนั่นแหละแม้ในอรูปฌานขั้นต่อไปก็เป็นอายตนะทั้ง4ฌานนะกับอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะเป็นอายตนะทั้ง4ฌานนะก็คงจะเข้าใจความรู้เรื่องอายตนะในขั้นอรูปฌานนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการรู้ยิ่งถึงขั้นเป๊ะถึงความเป็นอายตนะที่บริสุทธิ์จากกิเลสในเดียวกันกับที่ได้บอกมาแล้วในเรื่องจิตแท้ที่บริสุทธิ์ซึ่งลึกซึ้งสุขุมยิ่งนักดังนั้นคำว่าอายตนะนี้จะลึกซึ้งไปจนถึงปลายสุดขั้นสมาบัติ2สมาบัติ2ก็จะเหลือแค่อายตนะ2ที่เป็นลักษณะสุดท้ายอันได้แก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยตนิโรธซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอายตนะสองประการนี้คือนี่โค้ดมาจากพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240นะโค้ดมาอยู่ในพระไตรปิฎกเลยโค้ดมาท่านว่าไว้ว่าอายตนะสองประการนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยิตนิโรธต่างก็อาศัยกันและกันสองสภาพนี้ในสองอาการของเนวสัญญานาสัญญายตนะผู้ใดเข้าถึงสมาบัติแปลว่าการเข้าถึงยิ่งเนียนยิ่งลึกเข้าไปในใจอีกยิ่งเนียนยิ่งลึกเข้าไปสู่สภาวะที่เราได้เราเป็นอีกแต่เราขึ้นจากอันนั้นไปอีกจากอุเบกขาเราขึ้นมาหาอากาสาก็คือเข้าอุเบกขาได้แล้วออกจากอุเบกขามาสู่อากาสาออกจากอากาสามาสู่วิญญาณัญจาออกจากวิญญาณจะมาสู่อากินจัญญาออกจากอากินจัญญามาสู่เนวสัญญานาสัญญาออกจากเนวสัญญานาสัญญามาสู่สัญญาเวทิตานิโรธไม่ใช่ออกก็คือหลับตาแล้วก็ลืมตาออกมาใหม่แล้วก็เข้าไปใหม่ได้แล้วเข้าไปแล้วไม่มีออกมีเข้าอีกถ้าได้แล้วสมบูรณ์แข็งแรงได้แล้วได้เลยเข้าแล้วไม่มีออกพระองค์ของพุทธเจ้าเนี่ยเข้าแล้วไม่มีออกเข้าแล้วมีแต่เข้าลึกเข้าไปอีกส่วนออกนั่นคือออกไปหาสิ่งที่สูงที่สุดนี่คือการเข้าฌานของพุทธนะไม่ใช่ก็เข้าแล้วก็ออกวนอยู่นั่นแหละแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ออกแล้วก็เข้าใหม่เข้าใหม่ออกไม่ใช่ของพุทธทิศทางเดินทางเดียวเป็นทางสูงสัมโพธิปรายณะไปสู่ที่สูงที่สุดแต่ทายเดียวนี่คือความเข้าใจที่ยังเข้าใจกันยากและเข้าใจกันไม่ได้ อายตนะสองประการนี้คือเนวสัญญานาสัญญาอายตนะสมาบัติและสัญญาเวทิยตนิโรธต่างก็อาศัยกันและกันนี่พิมพ์เป็นตัวดำต่างก็อาศัยกันและกันเรากล่าวว่าภิกษุผู้ได้ฌาน ฉลาดในการเข้าสมาบัตินะคือสมาบัติสมาคือการเข้านี่แหละสมาบัติมันก็ซ้ำเข้าฉลาดในการออกจากสมาบัติก็คือวุฏฐานะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวุฏฐานะฉลาดในการออกจากสมาบัติอาศัยกันและกันเรากล่าวว่าภิกษุผู้ได้ฌานฉลาดในการเข้าสมาบัตินะคือสมาบัติสมาคือการเข้านี่แหละสมาบัติมันก็ซ้ำเข้าฉลาดในการออกจากสมาบัติก็คือวุฏฐานะในภาษาบาลีเขาจะว่าใช้คำว่าวุฏฐานะฉลาดในการออกจากสมาบัติเข้าแล้วออกแล้วพึงกล่าวอายตนะสองประการนี้ได้โดยชอบเพราะว่าผู้ที่ถึงสภาพนี้จริงเป็นอย่างนี้จริงเท่านั้นแหละถึงจะผู้ที่จะกล่าวอธิบายอันนี้ได้อย่างถูกต้องได้โดยชอบได้อย่างมีของจริงเอามาพูดมากล่าวผู้ที่เข้าได้ออกได้ไปอย่างจริงเท่านั้นจึงจะเอามาพูดได้ในตอนท้ายที่ว่าภิกษุผู้ได้ฌานฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติเข้าแล้วออกแล้วพึงกล่าวอายตนะสองประการนี้ได้โดยชอบนี้คำว่าโดยชอบเนี่ยเป็นตัวดำหมายความว่าผู้มีวิชาพร้อมทั้งรู้ทั้งทำได้ของตนจริงแล้วกล่าวคือเข้าฌานที่สูงขึ้นได้แล้วและออกจากฌานที่ต่ำกว่าได้แล้วการออกของพระเจ้านั่นคือเพิกท่านเรียกว่าเพิกฌานก็ได้วุฏฐานะเนี่ยคือหมายความว่าได้ฌานนี้จนสนิทจนดีเช่นย้อนไปที่ฌานรูปฌานฌานที่หนึ่งมีปิติมีปิตินี่มีวิตกวิจารปิติสุขยังไม่เรียกว่าอุเบกขายังไม่วางหรอกเพราะว่ายังมีวิตกวิจารวิตกวิจารนี่คือยังจะต้องเรียนรู้ยังต้องมุ่นยังต้องมีอาการอะไรที่ยังอยู่ในนั้นหลายอย่างมีความรู้แล้วก็มีความเป็นที่มันยังไม่เบามันยังมีเรื่องมีราวมันยังมีอะไรอยู่เพียงแต่เรารู้ว่านิวรณ์อารมณ์นิวรณ์อารมณ์กามพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะหรือว่าวิจิกิจฉาอะไรพวกนี้มันเป็นอารมณ์อย่างไรมันเป็นอาการอย่างไรในใจแล้วก็วิตกวิจารเราก็ระลึกรู้อยู่วิจารคือพฤติกรรมวิตกคือตัวมันเกิดอยู่ในใจเรานะเราก็อ่านทั้งวิตกวิจารก็คือตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งรู้นั่นแหละวิตกวิจารตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งก็เรียนรู้ความเป็นของเราวิตกวิจารนี่จนกระทั่งสามารถทำอาการนั้นได้อย่างว่างอาการกามไม่มีอาการพยาบาทก็ไม่มีทีนมิทะก็ไม่มีอุทจักกุกุจักก็ไม่มีจนกระทั่งเราเห็นชัดเจนรู้ชัดรู้แจ้งไม่สงสัยไม่ลังเลไม่คลางแคลงชัดแล้ววิตกวิจารนั้นชัดขึ้นเท่าไรเท่าไรมันก็ยิ่งจะต้องค่อยๆสงบไม่ต้องวิตกวิจารอีกหรือวิตกวิจารมันระงับไปมันไม่ต้องทำงานวิตกวิจารอีกมันก็ยิ่งจะสงบมันก็ยิ่งจะเบามันก็ยิ่งจะง่ายมันก็ยิ่งจะเป็นปิติที่ได้เราทำได้เราทำดีมันมีอารมณ์ซ้อนของคนเมื่อมันได้ดีมันก็มีความฟูใจมันก็มีความดีใจปราบปลื้มใจปิติมันเป็นอุปกิเลสซ้อนที่เราทำได้อย่างดีขึ้นเราก็มาเรียนรู้อุปกิเลสหรือว่าวิปัสสนูปกิเลสลักษณะนี้ทำได้ดียิ่งขึ้นเขามีวิปัสสนูปกิเลสซ้อนกันไปอีกตั้งเยอะต้องวิปัสสนูปกิเลสเป็นตั้ง10อย่างนู่นแน่มันแข็งแรงมันอะไรมันมีความเอาใจใส่มันมีอะไรอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะเขาเรียกมีอะไรแต่อะไรอยู่ในนั้นมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งเข้าไปแม้ที่สุดมีทั้งญาณก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสมันมารู้แล้วก็อย่าไปยินดีในรู้อะไรต้องวางต้องเพิกอีกอะไรอะไรอีกแล้วก็เสริมซ้อนขึ้นไปอีกว่าไม่ต้องไปติดในอารมณ์อะไรอะไรอีกให้มันว่างมันวางนั่นแหละจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็คือเข้าสู่สภาพที่ค่อยๆทำให้ว่างลงว่างลงว่างลงแม้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นสุขในขณะที่เราทำฌานฤาษีเนี่ยพอถึงอุเบกขามันจะเป็นสุขว่างเราก็จะรู้สึกว่าอารมณ์สุขของเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็ให้วางอารมณ์สุขนั่นเองทีนี้เราไม่ได้ไปทำนั่งฌานหลับตาเราก็จะรู้สึกว่าเราสุขสุขเพราะมีปิติมันก็เป็นสุขดีใจมันก็เป็นสุขได้ทำได้ เราทำได้ทำอาการนี้ได้ทำสภาพนี้ได้แม้ในขณะที่เราทำได้ในลืมตาเป็นๆแบบพุทธรูปฌานแบบพุทธเนี่ยเราปฏิบัติลืมตาและเราทำได้มันเออเป็นสุขเราอ่านใจเราเนี่ยมันไม่เป็นลักษณะของอาการกามอาการพยาบาทคือการดูดการผลักนี่แหละอาการกามและพยาบาทเราก็ตื่นๆอยู่นี่แหละทีนมิทะปฏิบัติฌานลืมตานี่วังระวังกามกับพยาบาทปฏิบัติฌานลืมตาระมัดระวังกามกับพยาบาทปฏิบัติฌานหลับตาระมัดระวังทีนมิทะกับฟุ้งซ่านถ้าปฏิบัติทำฌานหลับตาเนี่ยระวังทีนมิทะกับฟุ้งซ่านมันจะมากินเราตรงนั้นกามกับพยาบาทมันก็จะยังไม่ชัดเพราะมันปิดตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณห้ามันไม่ค่อยเกี่ยวมันไม่มีตัวเหตุที่จะมาทำแต่ปฏิบัติฌานลืมตาในกามกับพยาบาทนี่แหละมันจะเล่นงานไอ้ทีนมิทะกับอุทธัจจกุกุจจะมันจะไม่ค่อยจะวุ่นวายเรานักเพราะเราจะตื่นง่ายเราจะไม่ทีนมิทะหรอกอาจจะฟุ้งซ่านบ้างก็ระวังบ้างก็มันก็ไม่มันจะมีตาอยู่แล้วมันจะกำหนดเกี่ยวข้องแล้วก็กาตานั่นแหละมันจะทำกามเราเกิดหูนั่นแหละจะทำกามเราเกิดจมูกลิ้นกายนั่นแหละจะทำกามเราเกิดจะทำพยาบาทเราเกิดเราก็ระมัดระวังอันนั้นแล้วเราก็อ่านวิตกวิจารจิตมันดำริวิตกวิจารนี่คือจิตในจิตมันดำริวิตกะนี่ก็คือดำรินั่นแหละตักกะวิตกะสังกัปปะนั่นแหละวิตกวิตกะนั่นแหละมันดำริอ่านอาการดำริของจิตอาตมาก็สอนแล้วว่าอาการดำริของจิตจะตั้งแต่อารัมภ์อารัพธาตุอารัมภธาตุนิกรรมธาตุวรกรรมธาตุฐามธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุมันอาการยังไงก็อธิบายมาหมดแล้วเพราะเราเรียนรู้จากพื้นฐานคนที่เข้าใจและจำได้ก็ยิ่งดีจำภาษาได้ก็ยิ่งดีจะได้รู้ว่าองค์อาการมันต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้มันมีองค์ประกอบนี้มันจนกระทั่งมันเป็นกรรมหรือเป็นความพยายามเป็นพลังจิตที่มันจะเริ่มไปแล้วพยายามเต็มที่แล้วมันจะเอาแล้วนี่มันจะดำริกามมันก็จะพยายามเต็มที่แล้วมันต้องเอากามให้ได้มันจะมีพลังแรงจากธาตุที่ดำริเป็นตักกะวิตกะขึ้นมายิ่งขนาดนี้นะมันเป็นความพยายามที่เต็มเราก็เรียนรู้ให้ชัดนี่มันเต็มแรงแล้วนะเนี่ยฐานธาตุก็แปลว่ากำลังแล้วทิฏฐิธาตุฐานธาตุมีกำลังมันจะพุ่งมันจะทำอาการอย่างที่มันจะเป็นเนี่ยมันจะดำริไปหาอาการอย่างนี้เราก็อ่านมันคิดมันนึกมันอะไรเราก็พยายามปฏิบัติโดยสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาให้มันลดนั่นแหละจนกระทั่งมันทำได้แล้ววิตกวิจารนี่ก็เรียนรู้แล้วมันก็จางแล้ววางแล้วมันไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีสมมติวินวานนิวรณ์ห้าไม่มีแล้วมันมีอะไรเหลืออยู่อีกอ่ะวิตกวิจารก็มันต้องไปคิดไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปตรวจอะไรมากแล้วมันก็มีอุปกิเลสปิติซ้อนปิติเป็นอย่างไรสุขโอเคอีการสุขอาการสุขมันเป็นอย่างไรมันกลุ่มกลุ่มปิติมันก็ทำไมฟูใจมันก็กระหยิ่มยิ้มย่องหรือมันยังไงอ่ะปิติใช่ไหมมันอาการพวกนี้ปิติก็รู้แล้วอาการจับถูกแล้วแบ่งแยกถูกแล้วไปแล้วหายสุขก็ไปติดไปยึดดูดสุขอยู่แทนที่เราจะไม่สอดใส่ใจอันนี้ตามภาษาที่ว่าท่านจะให้มันจางคลายแล้วก็ดูแล้วก็พยายามพิสูจน์เอ้ยแล้วมันมาติดอาการนี้อารมณ์นี้ไม่สุขนี่ไหมขึ้นไปฌาน2ลดปิติขึ้นไปฌาน3ลดสุขขึ้นไปฌาน4สุขเริ่มต้นวางฌาน3เริ่มต้นวางสุขเริ่มต้นมีสุขอย่างสงบระงับเริ่มต้นวางปิติได้แล้วนี่แหละพอฌาน3ท่านถือว่าเริ่มมีอุเบกขาแล้วมันวางมันว่างมันลืมตานี่แหละเราทำอาการลืมตาหลับตาก็จะเข้าใจมันชัดเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะเจโตสมถะหลับตานิฌานถ้าเราเข้าใจอย่างความหมายที่อธิบายฟังคุณก็ปฏิบัติฌานนี่ก็ไม่เสียหลายอะไรคุณไม่ได้เข้าใจผิดว่าฌานอย่างนั้นเนี่ยมันจะพาไปนิพพานฌานอย่างนั้นเป็นอุปการะมันไม่ละเอียดละออเท่าลืมตาหรอกลืมตาเนี่ยละเอียดละออแล้วมีของจริงจริงจะไปนิพพานในลืมตานี่แหละไปทำปฏิบัติหลับตาเท่านั้นเนี่ยไม่ไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าโอ้จะให้มันละเอียดละออไปจนกระทั่งกลายเป็นอรูปฌานอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าอย่างฤาษีอรูปฌานเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันก็มีสภาพนั้นจริงๆอันนั้นไม่ใช่นิพพานนิพพานอรูปฌานก็ต้องมารู้อย่างที่อาตมาว่าพอถึงขั้นวางสงบไม่ดูดไม่ดึงอาการสุขแล้วก็เป็นอุเบกขา จากวางสุขแล้วมันก็จะเป็นการว่างโล่งโปร่งธรรมดาแล้วมันอากาสาก็คือสิ่งที่สุดแล้วเพิ่มเข้าไปเถอะจะว่างอย่างไรก็เพิ่มเข้าไปทำได้จนกระทั่งทำได้ดีมีภาวะสั้นเข้ามีการเชื่อมต่อเมื่อใจในใจที่เราโกรธใจในใจของเราเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายมันเกี่ยวกับสภาพของอรูปฌานนะเกี่ยวกับสภาพรูปฌานพอเข้าใจถึงขั้นอากาสาเป็นอย่างนี้ออกจากอากาสามาสู่วิญญาณัญจาเป็นอย่างนี้ออกจากวิญญาณัญจามาสู่อกินจัญญาอย่างนี้ออกจากอกินจัญญามาสู่เนวสัญญานาสัญญาอย่างนี้สุดท้ายออกจากเนวสัญญานาสัญญาไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธอย่างนี้สุดท้ายมันจะเหลือแก่แค่อายตนะ2ท่านว่าเหลือเนวสัญญานาสัญญาอายตนะกับสัญญาเวทยิตนิโรธก็หมายความว่าพวกนี้นี่เราออกมาหมดแล้วพุทธานะออกมาหมดแล้วแล้วเข้ามาจนกระทั่งได้แน่นเข้าไปแล้วดีเข้าไปแล้วจบเข้าไปแล้วผ่านไปแล้วนะอธิบายเป็นภาษาง่ายๆให้ฟังขั้นหนึ่งก่อนอากาสาคือตรวจความว่างวิญญาณัญจายตนะคือตรวจธาตุรู้ของเราเป็นสิ่งที่มีเราทำธาตุรู้คือทำวิญญาณของเรานี่ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้สะอาดเลยให้เป็นวิญญาณที่ปราศจากกิเลสปราศจากความติดยึดปราศจากอะไรอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านพยายามสอนหมายให้เราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำเพราะฉะนั้นมาถึงขั้นนี้แล้วนี่วิญญาณคือธาตุรู้หรือวิญญาณก็คือปัญญาญาณตอนนี้เป็นปัญญาญาณละหนึ่งเป็นปัญญาญาณสองเป็นเจโตที่อยู่ในสภาพกำลังเป็นวูปสโมสุขหรือสุขสงบวิเศษยิ่งกว่าขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อถึงอากาสานี่บอกแล้วว่าอากาสานี่มันว่างนี่แหละก็ทำให้ว่างแล้วก็ว่างนั่นแหละคือเราว่างคำว่าว่างนั่นคือสภาพคำว่าเราว่านั่นคือเราที่เป็นตัวมีอะไรที่มันจะให้ไม่ยิ่งกว่านั้นเราก็ทำได้แล้วสุญญตาหรือว่าอากาสาว่างได้แล้วและเรานั่นแหละเป็นตัวผู้ที่เป็นว่างนั้นจิตวิญญาณของเราเป็นว่างนั้นวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาแปลว่าไม่มีอะไรจะไม่ให้มีขณะนี้นี่ถ้าว่างนี่เป็นสุญญตานี่เป็นนิพพานนะสุญญตานี่เป็นนิพพานนะหรือวิญญาณัญจายตนะที่อยู่ในอากาสานัญจายตนะเนี่ยเป็นสภาพว่างและเรานี่แหละว่างวิญญาณัญจายตนะนี่คือเราว่างแล้วมันมีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องทำยิ่งกว่านี้ให้ไม่มียิ่งกว่านี้อากินจัญญายตนะไม่มีนิดเนื้อน้อยหนึ่งไม่ให้มีนะอะไรล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าแม้แต่อันนี้มันเรียกว่านิพพานแล้วนะนี่มันเรียกว่านิโรธนิโรธลักษณะนิโรธแล้วนะอากาสานี่มันว่างแล้วเราละสู่สภาพว่างแล้วแล้วมันมีอะไรอีกไหมมีนิพพานก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเราแน่มันมีนิพพานแล้วได้นิพพานแล้วถึงนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ให้มีที่จะยึดเป็นเราท่านใช้ภาษาสูงขึ้นไปอีกว่ามัญญติไม่ใช่สัญญาเท่านั้นอย่าสำคัญว่านี่เป็นเราภาษาปรัชญานี้สุดยอดแล้วตอนนี้เราถึงนิพพานแล้วในพูดในขณะนี้เราพาพวกคุณไปเที่ยวนิพพานแล้วนะไปถึงนิพพานแล้วไปถึงความว่างอากาสาว่างวิญญาณัญจาวิญญาณนั้นคือเรายังมีเรายังมีสิ่งที่มีวิญญาณของเรายังไม่ได้แตกดับวิญญาณของเรายังไม่ได้ปรินิพพานยังไม่ได้แยกธาตุอะไรจนศูนย์จริงๆมันยังมีความเป็นอยู่ยังมีความเป็นเอาถ้าตกนรกอยู่ก็ฟังยากหน่อยต้องวางจริงๆต้องศึกษาตั้งใจศึกษาจริงอย่าไปเอาเรื่องอะไรที่มันหมุนหมองที่มันขุ่นที่มันอะไรคล่องอยู่อย่ามาเอาวางทิ้งตั้งใจฟังขนาดตั้งใจฟังนี่ยังตามยากอยู่เลยนะนี่เพราะเอาลมๆแรงๆมาพูด เอาอะไรพูดมันว่างคุณก็ฟังเหตุปัจจัยตรรกะนี้ไปก่อนพระพุทธเจ้าถึงไม่เสียเวลามาพูดหรอกท่านสอนแล้วก็พาทำและคนระดับนั้นแล้วมันได้เรียนรู้ปริยัติเรียนรู้อะไรต่ออะไรมันมีบุญบารมีแล้วผ่านมาแล้วเยอะแยะแล้วอย่างน้อยก็ผ่านกันมาอย่างเงี้ยพี่ๆมาสอนน้องไว้ก่อนจนเขาก็จะไปถึงมือพ่อพึ่งมาถึงมือพ่อพับตบพวกทีเดียวจบเลยพี่ๆเนี่ยมาโอ้ทั้งปั่นทั้งปละปันแหละทั้งดิกทั้งตีทั้งตบอะไรไปจนกว่าจะไปถึงมือพ่อ นะยายเขาเข้าใจนี่บอก เพราะงั้นในขณะนี้นี่ฟังดีๆถึงอารมณ์นิพพานหรืออารมณ์อารูปเนี่ยมันอธิบายยากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นได้ถ้าไม่เข้าใจสภาวะแล้วนี่ให้ตายยังไงก็อธิบายไม่ออกว่างแล้วแล้วเรานี่เราว่างวิญญาณเรายังมีวิญญาณเราจะเป็นคนที่เรายังไม่ได้ทิ้งรูปนามขันธ์5นี้มันยังเป็นพระเจ้าขณะนี้มันบริสุทธิ์แล้วท่านก็ยังละเอียดลงไปอีกว่าตอนนี้บอกแล้วอากาสากวิญญาณัญจาเนี่ยมันนิพพานนะมันภูมินิพพานมันก็ยังมีว่าเราถึงนิพพานเป็นเรามะท่านเรียกมะหรือมะมังเราไม่ใช่เรียกอัตตาแล้วตอนนี้ไม่เรียกอัตตาเรียกมะเรียกมะมังนะมัญญติอย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปสำคัญว่านั่นเป็นเราแม้นิพพานนั่นก็ไม่ใช่เราวิญญาณเรานั่นแหละได้แล้วก็ไม่ได้ทำใจในใจถึงขั้นนี้ขั้นสุดท้ายอย่างนี้นะอกินจัญญายตนะคือไม่ให้มียึดว่าเราเลยไม่มีเราเพราะอกินจัญญายตแปลว่าไม่มีนิดน้อยหนึ่งไม่มีก็ทำให้ไม่มียังไม่พออีกมันมีอะไรอีกต้องทั้งมัญญติต้องทั้งสัญญากำหนดอีกเนวสัญญานาสัญญามีอะไรที่มันจะมีอีกให้มันลึกขึ้นไปอีกให้มันมีที่ต่างที่แปลกที่ใหม่ที่สะอาดที่ยิ่งกว่านี้อีกเนวสัญญานาสัญญาที่ต่างที่ใหม่ที่แปลกที่สุดยอดที่จะต้องรู้คราวนี้สัญญาสัญญานี่คือรู้สัญญากำหนดรู้รู้ยิ่งกว่านั้นรู้ก็ไปให้หมดเลยไม่รู้ไม่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอายตนะสุดท้ายเป็นตัวเครื่องเชื่อมต่ออายตนะในเครื่องเชื่อมต่อสุดท้ายจงทำรู้ตอนนี้เมื่อกี้ทำไม่เมื่อกี้ทำไม่อกินนี่ไม่เนวสัญญานี่ทำรู้ไม่รู้ไม่ได้เนวสัญญานี่สุดท้ายนี่คือถ้าไม่รู้หรือว่าจะรู้แต่มันก็ยังมีอะไรไม่รู้ไม่ได้จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงหรือว่ารู้แล้วก็ยังไม่มีไม่รู้ไม่ได้สัญญากำหนดลงไปให้เต็มที่สัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติให้สุดท้ายการสัญญากำหนดรู้หมดเวทยิตังสัญญาเวทยิตะเวทยิตะแปลว่าการเคล้าเคลียอารมณ์คือให้รู้จักอารมณ์ของเราสัญญาในอารมณ์นั่นเองสัญญาคือสัญญากับเวทนานี่มาทำงานร่วมกันท่านก็เลยไปแปลเป็นพยัญชนะว่าสัญญาเวทยิตังนี่คือเวทนาสัญญาเวทนานิโรธสามคำสัญญาเวทยิตะกับนิโรธเวทยิตะนี่หมายถึงเวทนาสัญญาเวทนานิโรธแปลว่าดับท่านก็เลยแปลกันอย่างง่ายว่าดับสัญญาดับเวทนาหมดไม่มีทั้งสัญญาไม่มีทั้งเวทนานั่นเลยคือสุดยอดโบราณอาจารย์ผู้ที่ท่านเดาเขาบอกตรงๆว่านี่คือเดาโดยพยัญชนะท่านเดาโดยพยัญชนะว่ามันมี3ตัวสัญญาเวทนานิโรธวินิโรธแปลว่าดับเพราะฉะนั้นเราจะไปนิโรธหรือไปนิพพานเราต้องดับมันหมดสิดับสัญญาดับเวทนากลายไปเป็นอสัญญีสัตว์อย่างเก่าหรือกลายไปเป็นอกินจัญญายตนะที่บอกว่าดับจากที่อธิบายฟังแล้วอรูปฌานพอไปถึงอกินจัญญายตนะก็ดับไม่ให้มีนิดนึงน้อยนึงไม่ให้มีความรู้สึกไม่มีความรู้มันก็ไปชนอสัญญีอย่างเก่าหมดการกำหนดรู้หมดการรับรู้อะไรหมดเลยกลายเป็นพรหมลูกฟักอีก ตกลงไอ้ที่อสัญญีสัตว์มีทั้งในสภาพที่ดับสัญญามีทั้งในสภาพที่เรียกว่าอกินจัญญายตนาก็ดับสัญญาไปสัญญาเวทยิตานิโรธอีกตัวนึงก็อสัญญีสัตว์ก็คือดับสัญญาอยู่ตัวเก่านี่คือความวนที่ความที่ไม่รู้ที่จริงมันแตกต่างกันหมดทั้ง3ตัวอสัญญีก็ความหมายของการตั้งตนดับสัญญาไม่ต้องไปไล่อรูปฌานนะปลื้ดนั่งดับไม่รับรู้อะไรเข้าไปเรื่อยๆดับไม่รับรู้ก็จบถ้ามันดับความรับไม่สัญญากำหนดรู้อะไรเลยมันก็เป็นอสัญญีแล้วไม่ต้องมาไล่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะไม่ต้องมาไล่พอไล่ไปถึงอากินจัญญายตนะก็เป็นลูกศิษย์อารันดาบทก็ไม่ต้องจะมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไอ้สัญญาเวทยตนิโรธเอากลับมาเป็นลูกศิษย์อารันดาบทใหม่หรือไปเป็นลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้อสัญญีอสัญญีไม่ต้องไล่อากาสานัญจายตนะด้วยอย่างที่ว่าดับไม่ต้องกำหนดรู้อะไรเลยทำมันดับลืมไปหมดเลยสายนั่งหลับตาเนี่ยเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละสายนั่งหลับตานี่ดับไม่รู้เรื่องทางดวงนิโรธนี่ดับไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ดับแข็งทื่อเลยไม่กินข้าว7วันเป็นนิโรธสมาบัติ7ว่างั้นเลยนะ7วันนิโรธสมาบัติ7วันโอ้โหถ้าออกจากนิโรธนี่มาแล้วนี่เอาข้าวเอาน้ำไปถวายชนะได้บุญใหญ่นะนี่โอ้โหนี่ท่านออกมาจากนิพพานออกมาจากนิโรธเนี่ยต้องรีบใช้ใครโอ้โหนี่ตอนนี้แล้วมันก็หิวเลยนะมากินตั้ง7วันมาใหญ่เลยอาหารกินกันสวาปามดีไม่ดีท้องเสีย นั่นสายนั่งหลับตาจะเป็นอย่างนั้นไปหมดแต่สายนี้สายลืมตาของพระเจ้านั้นคือความละเอียดลึกซึ้งที่สุดอากาสานัญจายตนะนั้นอย่างไรวิญญาณัญจายตนะนั้นอย่างไรอากินจัญญายตนะนั้นอย่างไรว่างแล้วเรานี่แหละว่างวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะตรวจสอบอีกไม่ให้มีแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่ยึดว่าเราเป็นเราอย่างนี้เป็นต้นและไอ้คำว่านิพพานก็ไม่ยึดว่าเราเป็นเรานะมัญญติว่าอย่าไปยึดนั่นนี่อารมณ์นิพพานแล้วนี่เป็นฐานนิพพานชัดๆแล้วยิ่งกว่าอุเบกขาอุเบกขาอาตมาก็บอกแล้วเป็นฐานเริ่มฐานนิพพานแล้วนะแล้วก็อากาสาก็ทำจริงๆฝึกจริงๆไม่ใช่ว่ามันได้แต่ภาษาฝึกไปจริงๆแล้วมันก็จะละเอียดมันก็จะสุขุมประณีตขึ้นไปจริงๆจนกระทั่งว่าไม่มีนี่อะไรเราก็ไม่มีแม้แต่ว่าได้นิพพานแล้วก็นิพพานอย่าไปยึดนิพพานว่าเป็นเราก็ทำทีนี้นอกจากว่าทำไม่มีแล้วทำรู้อีกอันนึงเนวสัญญานาสัญญายตนะต้องรู้มีเครื่องต่อในตาการรู้จิตของตนเองแล้วก็มีการกระทำมีจิตที่ทำการสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติให้เกิดสุดท้ายเคล้าเคลียอารมณ์สัญญานั่นแหละตรวจอารมณ์เวทนาแปลว่าอารมณ์แปลว่าอิโมชันสัญญาการกำหนดรู้แทรกเข้าไปเคล้าเคลียอารมณ์อารมณ์ไม่หมดเลยว่ามันนิโรธจริงหรือยังมันดับสุดยอดมันหมดไม่มีอะไรเหลือและไม่มีอะไรไม่รู้ไม่มีรู้หมดจะต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะหมายความว่าพ้นความจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่พ้นอันนี้ไปเป็นวิชชาสุดยอดเป็นการรู้ขั้นวิชชาขั้นจบอวิชชาสวะไม่รู้ไม่มีรู้จนทะลุสุดสัญญาเวทิจิตานิโรธจึงไม่ได้ใช้คำว่าอายตนะแต่เป็นเครื่องเชื่อมต่อระหว่างเนวสัญญากับเนวสัญญานาสัญญากับสัญญาเวทิจิตานิโรธจึงมีสุดท้ายอายตนะอากาสาก็ผ่านวิญญาณัญจายตนะก็ผ่านอายตนะที่เป็นอกินจัญญายตนะก็ผ่านไม่มีแล้วแม้แต่อายตนะเครื่องต่อพวกนี้ก็มีแล้วมันจะเหลืออายตนะอยู่2อายตนะเท่านั้นแม้สัญญาเวทยิตานิโรธท่านก็ตรัสไปแล้วว่ามี2อายตนะนี้เท่านั้นมีเครื่องต่อกันอยู่เท่านี้เท่านั้นที่รู้ของตัวเองไม่ได้มีโลกอื่นให้รู้ไม่ได้มีโลกทางตาไม่ได้มีโลกทางหูไม่ร่วมทางจมูกลิ้นกายนะเป็นอายตนะหยาบนอกจากไม่หยาบแล้วอายตนะอรูปแม้อากาสานัญจายตนะคืออายตนะหนึ่งก็ไม่มีวิญญาณัญจายตนะก็ไม่ถือว่ามี แต่ที่จริงมันก็มีวิญญาณนั่นแหละมันวิญญาณสะอาดที่สุดแต่มันทำขั้นตอนของความหมายของความละเอียดนี่ขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงสุดท้ายอย่างที่กล่าวแล้วเป็นในวัฏสัญญานาสัญญายตนะตอนถึงสัญญาเวทยตนิโรธนะ เนี่ยอาตมาคิดว่าอาตมาอธิบายไปโดยภาษา พอท่านช่วยขยายก็เนวสัญญานาสัญญาไอ้ตัวนี้มันแปลว่าอะไรเนวสัญญานาสัญญา ก็แปลความตามครั้งความแล้วก็เนวสัญญานาสัญญาก็คือการกำหนดรู้จะรู้การกำหนดรู้นั้นจะรู้อย่างจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไง แต่เมื่อกี้พระสงฆ์ต้องรู้ลงไปอีก ใช่ แต่ว่าจะรู้ก็ใช่ไม ่ ร ู้ ก็ไม่ใช่ ถ้าทำแล้วจะรู้ก็ไม่ใช่หรือว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่นี่คือพยัญชนะมันบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความรู้ให้ยิ่งกว่าจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะรู้อะไรก็ต้องรู้ให้หมดรู้แม้กระทั่งว่าเราถึงขั้นว่าเราจะสัญญาหรือไม่ใช่สัญญาจะเราจะมัญญติเราจะสำคัญในความเป็นนิพพานนี่ว่าเป็นเราไปยึดว่าสำคัญเรานี่โอ้โหได้นิพพานแล้วนะนิพพานนี่เป็นเราแล้วนะอะไรต่ออะไรมันจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยยังไงก็แล้วแต่โอ้โหนี่เราถึงนิพพานแล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็วางเหมือนกับเราไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นแล้วมันเป็นแล้วมันได้แล้วมันก็เป็นทำได้แล้วถึงขั้นนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นจนชำนาญเป็นจนอัตโนมัติเป็นจนเป็นเองเป็นตัตถตาอวิชชตาอนัญญตตาเป็นจนแข็งแรงจนเข้าที่แล้วมันเป็นจนกระทั่งมันไม่มีไม่เป็นแล้วเป็นจนไม่มีไม่เป็นแล้วแล้วเราก็ปล่อยไปเลยมันจะเป็นอะไรอีกก็ไม่ต้องไปติดไปยึดเราว่าเราจะต้องได้อารมณ์นี้เราจะต้องได้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้อีกไม่ต้องมีอารมณ์นี้หรือไม่มีอารมณ์นี้ช่างมันถึงยังไงมันก็มีแล้วมันเป็นได้แล้วและเราก็เป็นแล้วและเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นและเราก็ต้องยึดหรือไม่ยึดเราจะยังยึดว่านิพพานเป็นเราหรือไม่แล้วก็เราทำอย่างนั้นแหละเราทำอย่างที่ว่าเราจะยึดว่านิพพานมันน่ะสำคัญว่าเป็นเราหรือไม่น่ะก็ต้องรู้ว่าเราเองเราอย่างนั้นหรือไม่แล้วก็ซับซ้อนไปอีกว่ากำหนดรู้ให้หมดเลยในอารมณ์ของเราในเวทยิตต่างหรือในเวทนาทั้งหมดเนี่ยถ้า emotional EQ นี่ก็ต้องพยายามเรียนถึง EQ ถึง emotional quotientอันนี้บวกลบคูณหาร quotient ไม่รู้จะแปลว่าอะไรกันในภาษาไทยดีคือมันลักษณะบวกลบคูณหารสังเคราะห์กันจนหมดนั่นแหละเป็นองค์รวมให้มันรู้ในอารมณ์นี้จนเปี้ยงจนสิ้นจนเปี้ยงจนสิ้นจนหมดนะจึงจะเข้าสู่สภาพสัญญาเวทยิตานิโรธนะดับอย่างชนิดที่เรียกมันจะว่าดับอย่างไม่รู้เรื่องเพราะสัญญาเวทยิตานิโรธนี่เขาก็แปลกันทั่วไปในเถรวาททั้งหมดแบบก็แปลว่าอสัญญีนั่นเองหรือแปลว่ามันดับไม่รู้เรื่องดับหมดไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการจะไปนิพพานของศาสนาพุทธทุกวันนี้อาตมาถึงท้าได้ว่าความเข้าใจอย่างนี้ทั่วกันทั้งสิ้นอย่างนี้จริงๆเข้าใจว่าสัญญาเวทิตานิโรธก็คือดับสัญญาดับเวทนาแม้แต่พระไตรปิฎกก็แปลว่าอย่างนั้นแม้แต่อาจารย์ไหนๆทำพจนานุกรมคำแปลอะไรพวกนี้ก็แปลว่าอย่างนี้ทั้งนั้นพจนานุกรมของท่านธรรมปิฎกก็แปลอย่างนี้ของใครของเอพระไตรปิฎกของท่านพุทธทาสมีไหมไม่ใช่พระไตรปิฎกพจนานุกรมท่านแปลของท่านสัญญาเวทิยตานิโรธนี่ไม่ได้ทวนไม่ได้รู้เหมือนกันว่าท่านของท่านพุทธทาสท่านแปลไว้เขามารวบรวมไว้เหมือนกันเขามีคำเอาความหมายพวกนี้มาแปลไว ้เพราะท่านคำเดิมนี่บาลีเดิมนี่เขาไม่ได้แปลไว้มาแปลในประเทศไทย ก็ใช่สิบาลีจะไปแปลเขาไม่รู้ภาษาไทยบาลีเดิมเขามามันเขาคนที่ทำภาษาบาลีเขาไม่ได้รู้ภาษาไทยเขาจะไปแปลมายังไงก็คนไทยเนี่ยเราพยายามแปลจากบาลีเนี่ยมาเป็นไทย ผมรู้เลยครับคือพระเนี่ยเป็นคนเขียนบาลี ใช่ไม่ไม่ใช่บาลีมาจากต่างประเทศ คือรากเดิมนั่นคือพระเป็นคนเขียนหนังสือเนี่ยนะเดี๋ยวว่าผีมาแปลผีก็มาแปลถูกครับผีก็ดับหมดเลย บาลีมาจากพระพุทธเจ้าว่างั้นน่ะมาถึงเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยเขาก็พยายามแปลภาษาไทยไปสู่ภาษาบาลีมาสู่ภาษาไทยก็แปลกันมาแล้วก็ถึงก็ทั้งแปลตามกันมาแล้วก็มาเชื่อกันอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ดับกันไปหมดแล้วเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วมันจะไปเจอนิพพานได้ยังไงล่ะก็มันดับความรู้ไปแล้วที่จริงของพุทธเจ้านั้นมันยิ่งรู้ต่างหากเรามีอะไรดับต้องการดับอย่างไรดับอย่างมุมเหลี่ยมทุกเหลี่ยมทุกมุมนี่สนิทแล้วนะไม่เหลือไอ้สิ่งที่ควรจะไม่มีอะไรที่ควรจะไม่มีนี่มันหมดแล้วเพราะฉะนั้นอรูปฌานจึงลึกซึ้งที่สุดและเป็นตัวเก็บละเอียดจากความละเอียดความละเอียดเท่านั้น จ ำนวนไม่รู้จำนวนของใครก็ไม่รู้สิไม่รู้ใครเป็นคนกล่าวคนแรกป๋าเปล่า พรหมลูกฟักมีมาเดิมมาอยู่ในโบราณกาลพรหมลูกฟักมาไม่พระปิฎกหรอกเป็นอาจารย์รุ่นไหนก็ไม่รู้มากล่าวเป็นภาษาไทยเขาไปนั่งนี่แหละมันพรหมเป็นนั่งอยู่ในพรหมก็คือนั่งฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานนี่แหละอรูปฌานก็เป็นพระพรหมในระดับลูกสูงแต่ว่าเป็นพรหมที่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้มากล่าวเป็นภาษาไทยเขาไปนั่งนี่แหละมันพรหมเป็นนั่งอยู่ในพรหมก็คือนั่งฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานนี่แหละอรูปฌานก็เป็นพระพรหมในระดับลูกสูงแต่ว่าเป็นพรหมที่มันไม่รู้เรื่องนั่งแล้วนี่พอแข็งทื่อแล้วนี่แข็งจริงๆเลยนะนั่งเข้าฌานแข็งทื่อแล้วเนี่ยใครจะจับไปกลิ้งไปยังไงก็กลิ้งไม่ได้เลยขัดธรรมะอยู่งั้นก็ยึดอยู่งั้นน่ะกลิ้งเป็นพรหมไม่ได้เลยกลิ้งเป็นลูกไปลูกฟักลูกฟักกลิ้งไปได้เลยเป็นอย่างนั้นน่ะแข็งดึงหรือไม่ออกนะนั่งอยู่ในท่านั้นอยู่ท่านั้นน่ะแข็งจับพลิกจับกลิ้งจับอะไรไปได้เหมือนก้อนดินก้อนหินเนี่ยไม่ทำไมไม่เอารู้แต่โมก็ไม่รู้กันท่านเรียกฟักผมรู้ฟัก ก็ได้ครับพระเนี่ยสอนให้ดับกิเลสพระเนี่ยสอนให้ดับกิเลสแต่ผีเนี่ยสอนให้ดับจิต สอนให้ดับจิตใช่นั่นก็เป็นลักษณะจิตดับจิตเท่านั้นอ้าวลองอ่านที่อาตมาอธิบายไปสู่ความเป็นภาษาแล้วทีนี้มาอ่านตามอันนี้ไปดูก่อนนะสมาบัติถึงไหนแล้วใช่ไหมสมาบัติหมายถึงการปฏิบัติจนสามารถมีความเป็นฌานแต่ละขั้นแต่ละขั้นหรือภาวะเป็นผลสงบประณีตของการปฏิบัติที่พึงบรรลุสำเร็จและภาษาที่เรียกกันว่าเข้าฌานหรือออกฌานนั้นมันมีทั้งที่หมายถึงชนิดแบบพุทธกับมีทั้งชนิดหมายถึงแบบฤาษีดาบสซึ่งต่างกันแน่เพราะโดยสัจจะความเป็นฌานของทั้งสองนั้นมีลักษณะต่างกันอยู่แล้วฌานแบบของพุทธนั้นปฏิบัติทุกอิริยาบถในชีวิตปกติฌานที่ได้จึงไม่ต้องทำการสะกดจิตหลับตาเข้าฌานแบบเข้าสู่ภวังค์จึงจะนับเป็นฌานและเมื่อเป็นฌานที่เข้าขั้นอัปปนาสมาธิแล้วนะเข้าขั้นฌานอัปปนาสมาธิหมายความว่าทำจิตให้ยิ่งจนกระทั่งจิตนี้ตั้งมั่นอย่างแนบแน่นแน่วแน่เนี่ยอัปปนาแนบแน่นแน่วแน่แล้วปักมั่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภนิโรปนาซึ่งยิ่งแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นยิ่งขึ้นไปลึกซึ้งท่านขยายในสภาพของจิตที่ละเอียดเป็นเจตสิกที่ละเอียดไปถ้าแค่เอาอัปปนาสมาธิก็เป็นคำรู้ให้ชัดแล้วว่ามันถึงขั้นเด็ดขาดตั้งมั่นแน่วแน่จริงแล้วเพราะฉะนั้นพยัปปนาเจตโสภนิโรปนานั้นก็ขยายละเอียดอีกเช่นเดียวกับกตักกะวิตกะสังกัปปะก็คือจิตมันดำรินึกคิดกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องขยายให้มันละเอียดขึ้นไปอีกว่าเริ่มจากตักกะอย่างไรวิตกะอย่างไรสังกัปปะอย่างไรเริ่มต้นที่อัปปนาพยัปปนาเจตโสภนิโรปนานั้นมันแน่นมันแน่แน่แน่มันนิ่งมันแนบเนียนอย่างไรเข้าไปอีกเท่านั้นเองนะขยายจังหวะความละเอียดให้ไปเป็นขั้น2ขั้น3ขั้นให้รู้นะเพราะงั้นในฌานโดยเฉพาะฌานทั้ง2ฌานแบบของพุทธนั้นปฏิบัติทุกอิริยาบถในชีวิตปกติฌานที่ได้จึงไม่ต้องทำการสะกดจิตหลับตาเข้าฌานแบบเข้าสู่ภวังค์จึงจะนับเป็นฌานและเมื่อเป็นฌานที่เข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็ไม่ต้องเข้าต้องออกอีกมันได้แน่นแน่แล้วไม่ต้องไปเข้าไปออกอีกเพราะฌานเป็นปกติอยู่ในตัวเลยหรือเป็นอัตโนมัติแล้วแต่ฌานแบบฤาษีดาบสนั้นจะต้องสะกดจิตหลับตาเข้าสู่ภวังค์จนเป็นฌานมิใช่ปฏิบัติตามมรรคองค์8แบบพุทธจึงมิใช่ฌานที่มีได้ขณะลืมตาโปร่งๆปกติตลอดเวลาแบบพุทธและครั้นออกจากฌานออกจากภวังค์ก็เรียกว่าออกฌานหากจะมีฌานอีกทีก็ต้องสะกดจิตเข้าฌานกันใหม่นั่นคือฤาษีจะเข้าๆออกๆอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีเสร็จเข้าฌานออกฌานแบบฤาษีดาบสหมายเอาว่าเมื่อสะกดจิตเข้าไปสู่ความเป็นฌานในภวังค์ได้ก็นับเอาลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นการเข้าฌานและเมื่อออกจากภวังคฌานก็นับว่าออกก็นับว่าอย่างนี้เป็นการออกฌานส่วนเข้าฌานออกฌานแบบพุทธนั้นหมายเอาว่าเมื่อปฏิบัติจนสามารถเป็นฌานขั้นต้นได้นั่นคือเข้าฌานและต้องปฏิบัติฌานที่เข้าถึงนี้ให้แข็งแรงมั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิ จนจากนั้นก็ต้องปฏิบัติออกจากฌานขั้นที่ได้ดีแล้วนี้เจริญเข้าสู่ฌานขั้นสูงขึ้นต่อไปนี่คือออกฌานเป็นการออกจากฌานขั้นต้นที่ได้แล้วหรือขั้นที่ต่ำกว่าเข้าสู่ฌานขั้นที่สูงกว่าต่อไปดังนั้นคำตรัสในวงเล็บเล่ม23ข้อ2240นะคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240ว่าที่ว่าภิกษุทั้งหลายนะตั้งใจฟังดีๆนะภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทก็มีเท่านั้นดูกระภิกษุทั้งหลายอายตนะสองประการนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหนึ่งสัญญาเวทยตนิโรธหนึ่งต้องอาศัยกันดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอายตนะสองประการนี้อันภิกษุผู้เข้าฌานผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติและฉลาดในการออกจากสมาบัติเข้าแล้วออกแล้วพึงกล่าวได้พึงกล่าวได้โดยชอบก็หมายความว่าภิกษุหรือผู้ปฏิบัตินั้นทำอย่างนี้ได้ถึงขั้นอย่างนี้แล้วผู้ใดแลนะปฏิบัติถึงขั้นสัญญาสมาบัติอันนี้รู้มันจะมาอธิบายตอนหลังอีกทีหนึ่งใช่มาฟังดูต่อมาเลยนะวรรคภาพต่อมาจึงเป็นคำตรัสที่ระบุชัดว่าอายตนะก็ดีสมาบัติก็ดีการเข้าฌานออกฌานก็ดีผู้จะพูดถึงได้โดยชอบหรือพูดได้อย่างสัมมาหรือเป็นผู้สาธยายได้อย่างชัดเจนถูกต้องดีก็จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการมีสมาบัติมีฌานมีการเข้าฌานออกฌานนั้นๆมาแล้วจนรู้แจ้งแทงตลอดการบรรลุธรรมคือปฏิเวทปฏิเวทนี่คือการบรรลุธรรมคันรู้แจ้งแทงตลอดการบรรลุปฏิเวทนี่แทงตลอดรู้คือความจริงคือมีญาณเวทานี่ก็คือญาณญาณที่มันทะลุแจ้งตลอดออกเข้าอย่างไรมีมุมนั้นมุมนี้อย่างไรมันละเอียดละออหมดน่ะปฏิเวทะแทงตลอดเวทะแปลว่าแทงแปลว่าทะลุบรรลุผู้รู้แจ้งแทงตลอดการบรรลุธรรมนั้นๆนะผู้บรรลุถึงผู้บรรลุถึงจะกำหนดรู้ฌานหรือสมาบัติที่เราได้เรียกว่าสัญญาสมาบัติกำหนดรู้ฌานหรือสมาบัติสมาบัติก็คือการเข้าฌานเข้าไปอยู่ในฌานที่เราได้เพราะสมาบัติที่เราได้นี้ต้องสัญญากำหนดรู้ฌานกำหนดรู้สมาบัตินั่นเองกำหนดรู้สมาบัติแค่ไหนเท่าใดคุณเข้าได้แค่รูปฌานคุณก็ต้องกำหนดรู้รูปฌานเองเวทคือรู้นะรู้แจ้งแทงทะลุกำหนดรู้ฌานหรือสมาบัติที่เราได้นี่คือสัญญาสมาบัติแค่ไหนเท่าใดก็ย่อมสามารถกำหนดรู้ผลที่บรรลุธรรมอย่างรู้แจ้งแทงตลอดคือสัญญาปฏิเวทเท่าที่เราได้จริงเป็นจริงเท่านั้นเท่านั้นใครล่ะทำได้แค่ไหนสัจจะคือสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปได้บอกว่าอรูปฌานคือจะต้องและเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะอรูปฌานอากินจัญญาจนะคือดับเป็นอสัญญีเขาก็ได้ภูมิของเขาปฏิเวทของเขาก็แบบนั้นแหละซึ่งเป็นมิจฉาฌานหรือเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิแบบฤาษีมันไม่ใช่แบบของพุทธเขาได้เท่านั้นเขาก็มีปฏิเวทเท่านั้นเขาเข้าสมาบัติแบบนั้นสัญญาสมาบัติของเขาก็กำหนดรู้ของเขาก็เอาอันนั้นมารู้เขาก็รู้ได้อันนั้นเขาก็พูดถึงได้แค่นั้นน่ะก็โดยชอบของเขานั่นแหละโดยควรโดยถูกต้องของเขานั่นแหละเขาก็ถูกต้องของเขาเท่าที่เขาก็ถูกต้องแต่อาตมาไม่ได้รู้อย่างเขาอาตมารู้อีกอย่างนี้อย่างเขาอาตมาก็รู้อาตมาอธิบายได้อย่างที่อาตมารู้เนี่ยเขาอธิบายไม่ได้เพราะเขาไม่มีปฏิเวทอาตมามีปฏิเวทอันนี้อาตมาจึงเอามาอธิบายคุณฟังอาตมาไม่ได้อธิบายมาจากครูมาจากอาจารย์คนนั้นคนนี้บอกมาจากสำนักไหนบอกไม่ใช่อาตมาของอาตมา ปฏิเวทของอาตมาสมาบัติของอาตมาเพราะฉะนั้นสัญญาอาตมากำหนดรู้สมาบัติของอาตมาแล้วก็อาตมารู้ได้ตามที่อาตมารู้มีสัญญาปฏิเวทของอาตมาเท่านี้อาตมาก็มีสัญญาเท่านี้ปฏิเวทของอาตมาก็ต้องเท่านี้ปฏิบัติของอาตมาสมาบัติของอาตมาเท่านี้ปฏิเวทของอาตมาก็เท่านี้เอามาบอกให้คุณฟังเอาคิดเธอของอาตมามาขายให้คุณฟังคิดเธอของอาตมามีเท่านี้อ่ะ ท่านเขาก็พูดแต่ปฏิเวทของเขาเหมือนก ัน ใช่เขาก็พูดปฏิเวทของเขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจึงคบหาอาจารย์และอาจารย์จะอธิบายว่าคุณว่าอย่างไรแล้วคุณก็เลือกเอาถ้าใครชอบปฏิเวทอย่างโน้นก็ไปเอาชอบปฏิเวทอย่างวัดธรรมกายก็ไปเอาปฏิเวทอย่างธรรมกายหรือไปเอาสัญญาสมาบัติอย่างธรรมกายสัญญาสมาบัติของธรรมกายนั้นได้ฝ่าพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ต้องคัดเลือกคนไปเข้าก็นี้มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้เข้าไปเข้าหาพระพุทธเจ้าโอ้โหมีคนป้องกันด้วยนะมีรักษาทวารมีโขนทวารรักษาใครจะเข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ตำแหน่งหน้าที่อาจารย์ทางโน้นก็จัดไปไอ้คนนี้ยังเข้าต้องเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้คนนี้ก็เฝ้าได ้ต้องคัดคนรวย คนรวย จะเข้าได้คนจนไม่ได้เข้า เฮ้ยไปว่าเขาปากเปราะเลาะร้านไปเทศได้ว่าคนนั้นคนนี้ก็เพราะงั้นสมาบัติเท่าที่คนใดจะสัญญากำหนดรู้สัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติอานอารมณ์ของตนเองได้สูงเท่าไหร่นิโรธของตนเองเป็นลักษณะไหนก็อย่างนั้นแหละนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปหรือว่าตีหัวเข้าบ้านนะในสำคัญของคำตรัสที่ว่าสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวทก็มีเท่านั้นนั่นคือทรงบ่งบอกถึงว่าผู้มีฌานแล้วย่อมมีปฏิเวทซึ่งเป็นผลอยู่ในตนไปตลอดไม่ต้องปฏิบัติใหม่ไม่ต้องทำเอาใหม่อีกและผู้มีสมาบัติหรือมีฌานเท่าใดก็จะมีการบรรลุธรรมอย่างรู้แจ้งแทงตลอดคือปฏิเวทเท่านั้นดังนั้นผู้ไม่มีสมาบัติก็ไม่มีปฏิเวทจึงไม่สามารถกำหนดรู้ในวงเล็บสัญญาความเป็นสมาบัติความเป็นปฏิเวทที่เป็นของจริงได้อย่างเป็นสัจจะด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่มีสมาบัติและไม่มีปฏิเวทแม้จะกล่าวอธิบายจะพูดถึงสมาบัติถึงปฏิเวทก็พูดโดยมิชอบหรือพูดได้อย่างไม่สัมมาซึ่งสมาบัติหรือฌานที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้ก็ชี้ชัดว่าเป็นสมาบัติหรือฌานแบบพุทธอย่างแน่นอนที่ท่านอธิบายภาษาของท่านท่านยืนยันว่ามีอายตนะสองเป็นของแบบพุทธแน่นอนไม่ใช่อย่างฤาษีเพราะฤาษีมันก็ไม่มานั่งรู้อย่างนี้หรอกไม่ใช่แบบฤาษีดาบสเพราะคำตรัสของพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันต้องโต้งว่าสมาบัตินี้มีจนถึงสัญญาเวทิจิตานิโรธอันสัญญาเวทิจิตานิโรธนั้นเอาดีๆนะตอนนี้อธิบายสุดยอดแล้วนะสัญญาเวทยตานิโรธแล้วนะถ้าหลับตอนนี้ก็หมายความว่าไอ้ที่ฟังมาแม่มาจะถึงตอนคลายแม็กซ์มาถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากลับหลับซะเลยไม่ดูว่าเสียท่านะอันสัญญาเวทยตานิโรธนั้นคือสมาบัติขั้นที่9ซึ่งมีในแบบพุทธโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ในแบบอื่นลัทธิใดอื่นไม่มีนะอันนี้ของพระพุทธเจ้าโดยตรงวันฤาษีในไม่มีหรอกนะในอินเดียก็มีแต่แค่ฌานสี่นี่เท่านั้นนะในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็มีวนลงไปหาฌานอกิจจัญญายตนะโดยซ้ำไปเนวสัญญานาสัญญายตนะเขาก็ยังมองไม่ค่อยออกรู้ยังไม่ค่อยได้โดยซ้ำฉะนี้เองหากมิใช่ผู้บรรลุสมาบัติ9ได้จริงก็จะกล่าวสัจจะของพุทธได้โดยยากได้อย่างไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องหรือได้โดยมิชอบคือมิจฉานั่นแหละเป็นแน่แท้จุดที่ต้องขอย้ำไว้อย่างสำคัญก็คือผู้บรรลุถึงความดับขั้นสุดยอดที่ชื่อว่าสัญญาเวทิยตนิโรธนี้พระพุทธเจ้าระบุอยู่ชัดๆว่ายังมีอายตนะทำงานฟังให้ดีนะท่านนับว่าสัญญาเวทิยตนิโรธนี่คือ อายตนะ1ในอายตนะ2สุดท้ายนะและต้องอาศัยกันและกันฟังให้ดีนะในความหมายของท่านนี่ชัดเจนว่ายังมีอายตนะทำงานมิใช่ผู้ดับสิ้นอายตนะหรือดับสิ้นเครื่องรู้และสิ่งที่รู้อายตนะนี่คือความเชื่อมต่อระหว่างเครื่องรู้กับสิ่งที่รู้เครื่องรู้คือญาณในจิตวิญญาณของคนสิ่งที่รู้คืออีกอันนึงเรียกว่ารูปก็ได้เป็นสิ่งที่ถูกรู้อันนึงเป็นเครื่องรู้คือเครื่องยนต์ที่รู้อีกอันนึงคือตัวที่เครื่องยนต์จะทำงานด้วยสิ่งที่ถูกรู้นะเพราะฉะนั้นอายตนะหรือดับสิ้นเครื่องรู้ไม่ใช่ดับนะนิโรธของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดับสิ้นอายตนะหรือดับสิ้นเครื่องรู้และสิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่รู้แต่เป็นผู้มีเครื่องรู้และสิ่งที่รู้การมีเครื่องรู้และสิ่งที่รู้นี่เรียกว่าคือยังมีอายตนะอายตนะนี่ไม่หนึ่งอายตนะหนึ่งไม่ได้อายตนะต้องมีสองอายตนะที่แปลว่ารู้อายตนะคือเครื่องต่อความรู้ท่านมาถึงตาก็ต้องมีรูปมีแต่รูปไม่มีตาไม่มีอายตนะมีแต่ตาไม่มีรูปมีอายตนะไหนคุณเป็นนั่งคิดเองมโนมยอัตตาไปนั่งฟางสร้างอยู่ข้างในเองแต่ต้องมีจิตวิญญาณนะเครื่องรู้และสิ่งที่รู้คืออายตนะทำหน้าที่เป็นปกติทั้งภายนอกและภายในของพุทธนี่มีทั้งภายนอกภายในแต่นี่เราอธิบายไล่ก็ไปหาพบข้างในในลึกใจในใจจิตในจิตเลยนะตามที่ระบุอยู่ทนโทว่าอายตนะย่อมชี้บ่งยืนยันว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะภายในก็ยังทำงานเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรู้รสรู้สึกต่อสัมผัสทางกายและอารมณ์ทางใจที่เป็นอายตนะภายนอกอยู่ครบครันดังนั้นความรับรู้ที่เป็นความรู้สึกเรียกว่าเวทนาและความรับรู้ที่เป็นการจำได้หมายรู้เรียกว่าสัญญาอันทำงานปฏิสัมพัทธ์กับอายตนะก็ต้องทำหน้าที่อยู่ด้วยอย่างมีนัยสำคัญหมายความว่าของพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่ามีอายตนะแม้จะไปเหลืออายตนะสองแต่อายตนะก็เพิกแต่การเพิกของพระพุทธเจ้านั้นเพิกออกจากอายตนะอากาสาเพิกไปสู่วิญญาณัญจาเพิกไปสู่อากินจัญญาอายตนะไม่ได้หมายคำว่าทิ้งพวกนี้แต่มันได้แล้วได้เลยเพราะฉะนั้นอายตนะที่ว่าไม่มีเป็นการเข้าออกที่ไม่ได้เข้าออกอย่างหายไปแต่เข้าออกอย่างมีลึกเข้าไปอยู่ในตนเองซึ่งมีการดับเวทนาดับสัญญาด้วยนะฟังให้ดีนะตอนนี้การดับเวทนาดับสัญญานี่ฟังให้ดีดับเป็นปฏินิสัคขะแล้วดับแต่มีซึ่งเป็นการดับเวทนาดับนี่ขีดเส้นใต้ด้วยตัวดำด้วยดับสัญญาด้วยแต่ยังมีเวทนามีสัญญาอยู่มันดับยังไงไว้ดับแล้วก็ยังมีดับแล้วก็ยังเกิดอยู่ตายแล้วก็ยังเกิดอยู่นี่แหละมันยากตรงนี้เมื่อวานนี่ก็พูดไปแล้วว่าอะไรมีไม่มีอะไรเมื่อวานนี้มีว่างว่างว่างจากความว่างมีแล้วก็ไปไม่มีแล้วมันมีสิ่งที่ไม่มีวันนี้มันดับสัญญาดับเวทนาด้วยแต่ยังมีเวทนามีสัญญาอยู่กล่าวคือผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาแล้วดับเวทนาที่เป็นเคหะสิตะเวทนาความรู้สึกหรืออารมณ์หรือ EQ ที่เป็นโลกีไปตามลำดับจริงหรือว่าออกจากโลกีที่เป็นกามอยู่ในเวทนาเนคขมสิตาเวทนาเรียกว่าเนคขมสิตาเวทนาซึ่งหมายถึงอารมณ์หรือ EQ ที่เข้าสู่โลกุตระเป็นอริยะได้เป็นลำดับและสามารถดับสัญญาที่เป็นภพหรือเป็นสัญญาแต่ละขั้นแต่ละขั้นสูงขึ้นไปได้ตั้งแต่รูปสัญญาตั้งแต่รูปหมายถึงหยาบกว่าอรูปมันจะหยาบน้อยลงใช่มั้ยตั้งแต่รูปสัญญาต่างๆไปกระทั่งอากาสานัญจายตนะสัญญา การกำหนดรู้ว่านี่เป็นรูปสัญญาพอไปถึงอากาสานัญจายตนะสัญญาก็เป็นการกำหนดรู้อายตนะที่เป็น อากาสาขึ้นไปอีกและเนวสัญญาที่นี้ลัดไปเลยนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไล่ไปเรื่อยอากาสาไปจนวิญญาณัญจาจนตะกำหนดรู้สัญญานี่คือการกำหนดรู้เราต้องรู้ไปหมดรูปสัญญาตั้งแต่รูปฌานมาจนก้าวขึ้นสู่อากาสานัญญาจตนะสัญญาก็กำหนดรู้สัญญานั้นกำหนดรู้อากาสากำหนดรู้วิญญาณัญจากำหนดรู้อากินจัญญากำหนดรู้วินเนวสัญญานาสัญญาจตนะเมื่อดับเวทนาดับสัญญาสัญญาดับใช้คำว่าดับแต่ใช้คำว่านิโรธก็ตามดับเวทนาดับสัญญามาตามลำดับนะดับอากาสามาแล้วดับวิญญาณัญจามาแล้วดับอากินจัญญาจตนะมาแล้วดับเวทนาไปถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญาจนถึงขั้นที่สุดก็มีนิโรธซึ่งเป็นนิโรธแบบพุทธมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นที่เรียกด้วยภาษาว่าสัญญาเวทยิตนิโรธพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นอายตนะดังนั้นสัญญาเวทยิตนิโรธจึงไม่ใช่ดับสัญญาดับเวทนาแบบพาซื่อเป็นผู้ไม่มีทั้งความรู้สึกคือดับเวทนาสิ้นความรู้สึกใดๆลงหมดเกลี้ยงและไม่มีทั้งการจำได้หมายรู้คือดับสัญญาสิ้นการจำได้หมายรู้สนิทสัญญาเวทยิตนิโรธของพุทธที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเช่นนั้นแน่ๆสมาบัติแบบพุทธจึงเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งยิ่งพูดเพราะที่สุดผู้มีสมาบัติถึงขั้นสมบูรณ์ absolute ขั้นมีสัญญาเวทยิตนิโรธหรือสมาบัติขั้นดับสนิทเป็นนิพพานซึ่งได้ดับเวทนาดับสัญญาตามทฤษฎีหลักคือโพธิปักขิยธรรม37เป็นลำดับมาจริงอย่างสมาธิทิจนถึงขั้นสุดดับสัญญาในขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาแล้วนั้นพระพุทธเจ้ายังก็ทรงยืนยันว่ายังมีอายตนะคนที่ยังมีอายตนะก็หมายความว่าผู้นั้นยังมีความรับรู้ทั้งทวารนอกและทวารในครบ6ทวารเพราะอายตนะ6คือนั่นคือเครื่องรู้และสิ่งที่รู้ซึ่งมีทั้งอายตนะภายนอกและอายตนะภายในที่ยังทำงานอยู่ครบจึงจะรับเชื่อมต่อมีอายตนะภายนอกได้หากไม่ทำงานก็ไม่สามารถมีสิ่งที่รู้คืออายตนะภายนอกอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์ที่เกิดจากสัมผัสทางกายอารมณ์ที่เกิดจากสัมผัสทางใจได้ดังนั้นเครื่องรู้คืออายตนะภายในอันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็จะต้องเปิดทวารขึ้นรับวิถีรับรู้อยู่ทุกทวารสมบูรณ์จึงจะมีอายตนะภายนอกที่จะเห็นรูปได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้รับรสรับรู้สัมผัสทางกายรับรู้สัมผัสทางใจหากผู้ใดปิดทวาร5หรือทวาร6เสียแล้วก็ย่อมจะไม่สามารถมีอายตนะภายนอกที่เกิดจากการเกิดจากเป็นที่เกิดที่จะเกิดเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์ที่เกิดจากทางสัมผัสทางกายอารมณ์ที่เกิดจากสัมผัสทางใจได้แน่ๆแม้จะปิดทวารทั้ง5เหลือทวารที่6คือใจรับรู้อยู่แค่ทวารเดียวก็กลายเป็นคนไม่มีอายตนะภายนอก5คือขาดตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่นั่นเองแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่ามีอายตนะภายในทวารเดียวคือใจเปิดรับรู้อยู่เพียงเท่านั้นพระองค์ตรัสไปชัดด้วยว่าด้วยคำว่าอายตนะ6เต็มไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งไม่มีเงื่อนไขใดๆดังนั้นก็ต้องหมายถึงการมีอายตนะอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งภายนอกและภายในเรามาดูจากพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ341จุลสยุตสูตรเพิ่มอีกก็ได้จะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดูกระอานนท์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจอากินจัญญายตนะสัญญาไม่ใส่ใจเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญา ใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี่ท่านอธิบายขยายความจากสัญญาเวทิยตนิโรธหรือขยายความจากคำว่านิโรธนะใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีไอ้ที่เราหมายว่าอย่างนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยเจโตสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นในฐานที่บอกว่าอันนี้ไม่ให้มีอันนี้ไม่มีไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอันนี้ภาวะเดียวกันกับสัญญาเวทิยตนิโรธนะจิตของเธอเดี๋ยวอ่านทวนซะก่อนไม่ต้องอ่านในวงเล็บนะดูกรานวลประการอื่นยังมีอีกภิกษุไม่ใส่ใจอากินจัญญายตนะสัญญาไม่ใส่ใจสัญญานาสัญญายตนะสัญญาใส่ใจแต่สิ่งเดียวเฉพาะเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตจิตของเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและนึกน้อมอยู่ในเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตนี้แลยังมีปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งจูงใจได้นั้นไม่เที่ยงมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อเธอรู้อย่างอยากรู้เมื่อเธอรู้อย่างเห็นมาตกนี้นี่อันเนี้ยเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ผ่านมาตั้งนานแล้วเนาะเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้กามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะมันตกคำบนีแม้เธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนะในวงเล็บเป็นอรหันต์เธอจึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าในญาณนี้ไม่มีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัยกามาสวะชนิดที่อาศัยภวาสวะและชนิดที่อาศัยอวิชชาสวะมีอยู่ก็แต่เพียงไม่มีแล้วนะแล้วก็มันมีอยู่อีกนะในหมดไม่มีแล้วนะเนี่ยไอ้ที่มันความกระวนกระวายก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์น้อยทุกข์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ทุกข์นี้ยังไงก็ตามใจที่มันอาศัยกามาสวะให้เกิดทุกข์อาศัยภวาสวะให้เกิดทุกข์อาศัยอวิชชาสวะให้เกิดทุกข์เนี่ยจะทุกน้อยทุกน้อยทุกใหญ่อะไรทุกนิดขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่มีแล้วล่ะมีอยู่ก็แต่ความกระวนกระวายก็คือทุกน้อยทุกใหญ่อีกแหละคือความเกิดแห่งอายตนะ6สลายตนะอาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะมันยังไม่ตายมันยังมีเหตุคือมันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ตายเธอรู้ชัดว่าสัญญานี้ว่างจากกามาสวะสัญญานี้ว่างจากภวาสวะสัญญานี้ว่างจากอวิชชาสวะและรู้ชัดว่ามีไม่ว่างอยู่เห็นไหมว่างแล้วหมดแล้วมีไม่ว่างอยู่ก็คือความเกิดแห่งอายตนะ6อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยเพราะมันยังมีชีวิตเป็นเหตุด้วยอาการนี้แลเธอจึงพิจารณาเห็นความว่างนั้นด้วยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในเจโตสมาธินั้นเลยและรู้ชัดสิ่งที่เหลืออยู่ในเจโตสมาธินั้นนี่วงเรียกไว้ว่าเจโตสมาธิคือภาวะเดียวกันกับสัญญาเวทิยตนิโรธนะรู้สิ่งที่ไม่มีอยู่และก็รู้สิ่งที่เหลืออยู่ไม่มีอยู่ก็รู้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็รู้อีกอันยังมีอยู่ว่ามีจะพูดถึงเรื่องไม่หรือเรื่องมีกันแน่สัญญาเวทิยตนิโรธเนี่ยนะดูกระอานนท์แม้อย่างนี้เป็นการก้าวล่วงลงสู่ความว่างตามความเป็นจริงไม่คลาดเคลื่อนบริสุทธิ์ของภิกษุนั้น สุดท้ายเราพูดกับคนมีชีวิตก็ยังมีอยู่นั่นยังมีสิ่งที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นสัญญาเวทียตนิโรธจึงไม่ได้หมายความไม่มีอะไรอย่างที่เรียกว่าไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาไม่มีอะไรรู้ไม่ใช่เลยนะเนื้อความทั้งหมดนั้นชัดเจนใช่ไหมว่าหลายคนคิดว่าเคยอ่านนะหลายคนคิดว่าเคยอ่านแต่ชัดเจนใช่ไหมเนื้อความทั้งหมดนั้นชัดเจนใช่ไหมว่าหลายคนคิดว่าเคยอ่านนะหลายคนคิดว่าเคยอ่านแต่ชัดเจนใช่ไหมแต่ก่อนนี้นะทั้งนั้นในที่นั่งๆอย่างนี้ก็คงจะเคยอ่านหลายคนพระไตรปิฎกสูตรนี้จุลสุญญตสูตรก็เคยอ่านภาษาไทยได้หมดเนี่ยภาษาไทยแตกภาษาไทยทุกตัวออกหมดและจะรู้ความหมายหมดทุกตัวด้วยเพราะแปลมาบาลีก็แปลมาเป็นไทยแล้วอ่านอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนอกจากทับศัพท์บางตัวทับศัพท์ก็เข้าใจแล้วล่ะอย่างอายตนะนี่ทับศัพท์นะอายตนะ6อาศัยกายนี้เองเพราะชีวิตเป็นปัจจัยนี่คือมีไม่ว่างอยู่แต่อายตนะ6นะมีไม่ว่างอยู่อายตนะ6นอกนั้นว่างหมดแล้วว่างหมดแล้วว่างถึงขั้นสุดยอดแล้วนะว่างขนาดสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วนะเอ๊ะแต่มันก็ยังไม่ว่างมันยังมีอายตนะ6มีอยู่นะนั่นหมายความว่าทั้งหมดชัดเจนนะใช่มั้ยว่าท่านกล่าวถึงสภาพความเป็นอรหันต์นั่นคือผู้เป็นอรหันต์ที่ยังไม่ตายไม่สิ้นชีวิตไม่ปรินิพพานย่อมมีภาวะที่ยังมีนะนี่คือตัวดำที่ยังมีอยู่โดยเฉพาะมีความรับรู้มีหรือมีจิตที่ทำงานอยู่เป็นปกติของคนทั่วไปครบอายตนะ6อย่างที่ท่านยืนยันไว้อย่างรู้ยิ่งลึกซึ้งยิ่งด้วยซ้ำซึ่งจะไม่ใช่ว่าผู้บรรลุขั้นดับสนิทคือนิโรธแล้วหรือบรรลุเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตหรือบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ความรู้สึกใดๆไม่มีความรับรู้ใดๆกันเลยหรือแบบดับอายตนะตามที่แปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญาหมดสิ้นซึ่งถ้าดับเวทนาดับสัญญาหมดสิ้นก็คืออสัญญีวงเล็บไม่มีความรับรู้อสัญญีคือสภาพไม่รับรู้อะไรเลยดับสนิทหมดทั้งความรู้สึกคือเวทนาดับสนิทหมดทั้งการกำหนดรู้คือสัญญาเท่ากับวัตถุไม่มีชีวิตนะเท่ากับวัตถุไม่มีชีวิตแล้วมักจะเข้าใจกันว่าผู้มีนิโรธหรือมีสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นคือผู้ที่อยู่ในภวังค์หรืออยู่ในสภาพนั่งหลับตาอยู่ในภพภายในเท่านั้นจึงจะเป็นผู้มีนิโรธสมาบัติและการมีนิโรธก็คืออาการของนิพพานฉะนั้นผู้มีนิโรธนิพพานก็คืออรหันต์ก็มีเฉพาะตอนที่อยู่ในภวังค์แค่นั้นเพราะความหมายของฌานหรือสมาบัติแบบไม่ใช่พุทธแบบไม่ใช่พุทธนะที่เขาหมายถึงกันก็ถึงกันอยู่ทั่วไปคือฌานหรือสมาบัติต้องมีการเข้าฌานแล้วมีการออกจากฌานซึ่งเข้าฌานก็เข้าไปอยู่ในภวังค์เฉพาะตอนที่หลับตาตัดทวารไม่รับรู้ภายนอกนั่นเองที่เป็นสมาบัติหรือเป็นฌานก็จะถึงขั้นนิโรธได้มีนิโรธได้เสร็จแล้วก็ต้องออกจากฌานออกจากสมาบัติมาเป็นคนไม่มีฌานไม่มีสมาบัติก็เท่ากับไม่มีนิโรธหรือไม่มีความดับในขณะที่ไม่มีฌานไม่มีนิโรธสมาบัติอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าไม่มีนิพพานเป็นคนลืมตาไม่มีฌานไม่มีสมาบัติโดยเฉพาะไม่มีนิโรธสมาบัติอันหมายถึงภาวะสงบขั้นดับสนิทหรือไม่มีความเป็นนิโรธเพราะต้องออกจากฌานออกจากสมาบัติเมื่อออกจากฌานออกจากสมาบัติก็เลยไม่มีนิโรธก็เลยมีนิโรธไม่ได้ถ้าจะมีนิโรธก็ต่อเมื่อทำการเข้าฌานหรือเข้าสมาบัติเอาอีกเอาใหม่อีกและต้องสามารถปฏิบัติจนถึงขั้นเข้านิโรธใหม่ให้ได้จึงจะเป็นผู้มีนิโรธมีความดับสนิทมีคุณภาพถึงขั้นที่ชื่อว่านิพพานเมื่อเป็นดังนี้ นิโรธหรือนิพพานหรือความดับสนิทก็มีได้เฉพาะขณะอยู่ในสภาพภวังค์แค่นั้นเท่านั้นตอนออกจากภวังค์ออกจากฌานหรือออกจากความดับสนิทมีสามัญชีวิตปกติก็ต้องออกจากนิโรธสมาบัติมาเป็นคนไม่มีนิโรธมันจึงเท่ากับนิโรธนิพพานนั้นมีได้เป็นคราวๆไม่ตลอดไปมีจะถ้าจะมีได้ก็ตอนเข้าสมาบัติเอาจึงจะได้ดังนั้นการเป็นอรหันต์ก็เป็นได้แค่ตอนเข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นสมาบัติหรือนิโรธที่มิจฉาทิฏฐิก็เป็นดังว่าดังที่ว่ามานี้แหละและโบราณอาจารย์ผู้พูดผู้อธิบายธรรมะที่อธิบายความเป็นฌานเป็นสมาบัติที่สุดอธิบายถึงขั้นนิโรธที่มีในดังว่ามานี้จึงเป็นผู้พูดโดยมิชอบเพราะเป็นการพูดการอธิบายถึงสมาบัติหรือนิโรธอย่างมิจฉาทิฏฐิแล้วก็สอนถ่ายทอดให้เชื่อตามๆกันมาแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเข้าใจกันอย่างนี้เชื่อกันอย่างนี้อยู่มากในวงการพุทธศาสนาซึ่งการอธิบายนิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทิยตนิโรธชนิดที่ดับแบบพาซื่อคือดับทั้งเวทนาดับทั้งสัญญาไม่เหลือความรับรู้ไม่เหลือความรู้สึกกันเลยนี้มันก็เท่ากับไม่มีอายตนะใดๆนั่นเองอายตนะหมายถึงเครื่องรู้ที่ยังติดต่อทำหน้าที่รู้และสิ่งที่รู้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังมีอายตนะนั่นย่อมหมายความว่ายังมีการรู้อยู่ทั้งภายนอกและภายในเพราะอายตนะนั้นคือเครื่องรู้ที่เชื่อมต่อการรู้ทั้งภายนอกและภายในดังที่อธิบายผ่านมาแล้วดังนั้นผู้ใดพูดแล้วทำให้คนเข้าใจผิดผู้เข้าใจผิดว่าผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วไม่มีการรับรู้อะไรเลยหรือไม่มีอายตนะก็เท่ากับพูดให้คนเห็นผิดว่าสัญญาเวทยิตานิโรธไม่ใช่อายตนะจึงเป็นการพูดโดยมิชอบด้วยประการฉะนี้ตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้ค่อยขยายความเรื่องเกี่ยวกับอายตนะกันอีกทีในโอกาสข้างหน้าก็แล้วกันเพราะอายตนะ2สำคัญท้ายสุดเมื่อยไหม เมื่อยครับ เนอะ ไม่เมื่อย ไม่เมื่อยเหรอเออดีเว้ยอาตมานึกว่าจะต้องคอนเซนเทรตขนาดนักแล้วมันฟังแล้วมันเมื่อยฮะก็รู้สึกว่าได้ใช้พลังงานไปแต่มันก็มันยังไม่เมื่อยนะยังไม่เมื่อยมันก็รู้ว่าได้ใช้พลังงานไปบ้างมันก็ยังไปได้โอ้ยังอีกตั้ง3นาที อ้าวต่อไปเลยสมาบัติการเข้าฌานวุฏฐานการออกฌานขอย้อนไปอธิบายต่อที่ค้างไว้ว่าเมื่อรู้จักความว่างก็จะก้าวไปสู่การว่างขออภัยเมื่อรู้จักความว่างแล้วก็จะก้าวไปสู่การวางและก็ว่างไปตามลำดับค่อยๆประณีตขึ้นประณีตขึ้นก็จะได้ความว่างที่บริบูรณ์สูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่จนถึงที่สุดไปจนถึงที่สุดแห่งสุญญตาคือความว่างดังนั้นท่านผู้ผ่านภูมิมาถึงขั้นนี้เมื่อปล่อยวางอุเบกขาสำเร็จจึงถึงสภาพว่างลงจริงๆอีกขั้นหนึ่งสภาพนี้ก็คืออากาสานัญจายตนะอากาสานัญจายตนะฌานแบบพุทธนี้หมายถึงเฉพาะอาการของจิตในจิตเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนจากจิตสภาพหนึ่งว่างลงจากจิตอีกสภาพหนึ่งบอกแล้วว่าอากาอุเบกขามันก็ว่างแล้วอากาสานี่มันว่างจากสภาพหนึ่งจากสภาพอุเบกขาไปสู่ว่างอีกสภาพหนึ่งหมายความว่าจิตนั่นเองว่างลงไม่ใช่จิตเดินเข้าไปอยู่ในภพฟังให้ดีนะอย่างเข้าฌานของฤาษีเนี่ยเขาเข้าไปแล้วก็ไปสร้างภพว่างภพว่างว่างปั้นขึ้นมาให้เป็นภพเลยปั้นขึ้นมาจริงๆนะพยายามทำใจอย่างไรก็ได้ให้มันได้ให้มันเป็นสภาพนั่นก็คือเข้าไปอยู่ในอะไรอันนึงเข้าไปสู่ภพแต่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้านั้นออกมาเรื่อยๆออกจากว่างอุเบกขานี่ออกไปอีกออกไปให้ว่างกว่านี้อีกอันนึงเข้าไปอีกอันนึงออกไปทิ้งออกไปวางให้หลุดออกไป หลุดออกจากตรงนี้หลุดจากภูมินี้ภพนี้ออกมาหาไอ้ที่ว่างยิ่งกว่าไอ้ที่ดับสนิทยิ่งกว่าไอ้ที่หมดจดไอ้ที่ไม่เหลือยิ่งกว่าไปเรื่อยๆส่วนภพนี้ยิ่งเข้าดิ่งเข้าไปยิ่งทางธรรมกายเนี่ยเจาะดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปยังละเอียดมากนะแต่ที่จริงต้องสร้างภพที่มันละเอียดเข้าไปลึกมันยิ่งโอ้โหจิ้มลึกเข้าไปแล้วก็ไปปั้นรูปที่ไม่รู้จะให้รูปมันใสหรือรูปพระพุทธเจ้าอย่างไรก็แล้วแต่นะอาตมาไม่ได้เรียนการอธิบายอย่างเขาแล้วเขาก็ไปถึงพระพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสมมุติอย่างไรก็แล้วแต่ เหมือนกับคุณเคยสมมุติถ้าใครจะเคยสมมุติก็ตามสมมุติวิมานแม้วิมานวาดสวยคุณเป็นช่างวาดเองเลยว่าวิมานสวยอย่างนั้นอย่างนี้สายฤาษีลิงดำนี่วาดวิมาน3ชั้นวิมาน5ชั้นโอ้คนนี้มาถวาย10ล้านวิมาน7ชั้นแล้วคนนี้มาถวายอีก20ล้านโอ้โห7ชั้นครึ่งอาตมาพูดเล่นนะ7ชั้นครึ่งเนี่ยคือพูดให้มันดูหน้าสะดุดใจอ่ะ คนนี้วิมานทองคนนี้วิมานเงินนะคนนี้วิมานทองคนนี้วิมานเพชรคุณก็ปั้นไปสิคุณจะเพชรมีลักษณะยังไงคุณก็ทำให้วิมานนั้นมันงามยังไงคุณอิมเมจินเอาได้คุณปั้นเอาได้คุณจินตนาการสร้างมันขึ้นมาแล้วคุณก็ทำจนเกิดจนมันเป็นอย่างนั้นได้จริงไหมมันเหมือนจริงแล้วเกิดเป็นรูปนั้นร่างนั้นชั้นเดียวกันกับว่างนี่แหละว่างคุณก็ทำให้ว่างคุณก็เข้าไปหาพบว่างหรือเข้าไปหาพระพุทธเจ้าองค์ที่ลึกยิ่งกว่าพระโสดาเข้าไปหาพระโสดาใสกว่านี้นะพระสกิทาใสกว่าโสดานะพระอนาคาใสกว่าสกิทานะพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ใสกว่านั้นไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าใสกว่าพระอรหันต์อีกพระพุทธเจ้าใสกว่าพระปัจเจกอีกอะไรเงี้ยว่าไปก็ทำไปยิ่งปั้นรูปเข้าไปแทนอันนี้ไม่ใช่ปั้นเรียนรู้จริงๆแล้วว่ามันมีอาการมันมีอารมณ์มันมีลักษณะอะไรแต่มันหนามันทึบมันหมองมันหม่นมันไม่มีอะไรสะอาดยังไงลืมตานี่แล้วก็อ่านอารมณ์ไปเนี่ยเข้ามาเขี่ยเรานิดหน่อยแม้มาจี้เรานิดหน่อยมองแล้วนะเนี่ยลอยขวนแล้วนะแล้วก็อ่านอาการพวกนี้สิมันมีน้อยๆนิดๆก็รู้นิดๆหรืออารมณ์ที่ซ้อนว่าเราทำได้ยินดีมีปิติมีสุขอะไรอ่านเข้าไปมันสะอาดจริงหรือเปล่าอาการจริงๆแล้วก็ออกจากอันนั้นมันไม่ใช่เข้าไปยิ่งขึ้นเพราะการสร้างภพกับการหลุดจากภพมันจึงต่างกันนะผู้ที่เอาเลยแล้วเวลาเอาจบตรงพระกรรมนี้ผู้ที่สามารถทำการปล่อยวางหรือสามารถล่วงรูปสัญญาใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้จิตที่เป็นอุเบกขาซึ่งเป็นสภาพความว่างเบาขนาดหนึ่งแล้วเมื่อทำให้ว่างยิ่งลงไปอีกก็ยิ่งว่างยิ่งขึ้นภาษาเรียกว่าอากาสะผู้ที่สามารถทำการปล่อยวางหรือสามารถล่วงรูปสัญญาขั้นอุเบกขานั้นท่านจะเป็นไฉนมีอารมณ์อยู่อย่างไรมาฟังพระพุทธเจ้าตรัสถึงความว่างในวงเล็บสุญญตาจากจุลสุญญตสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ333ถึง342โอ้โหตอนนี้จะต้องอ่านคำตรัสของพระพุทธเจ้ายาวอีกหลายหน้าเลยตอนนี้ท่านตรัสอันนี้2 3หน้านะวันนี้ยังไม่อ่านปล่อยให้งงๆไปงั้นน่ะวันนี้ยังไม่อ่านนะต้องมาอ่านดูบ้างก็จะเข้าใจดีขึ้นไม่มากก็น้อยเอาไว้พรุ่งนี้อ่านนะวันนี้พอสมาธิทิฏฐิในมรรคองค์8คือตัวที่เราเรียนรู้ปริยัติแต่พอไปปฏิบัติแล้วสมาธิทิฏฐิในองค์6ของสมาธิทิฏฐิมันเป็นสมาธิทิฏฐิที่ตั้งแต่เริ่มต้นมิจฉาทิฏฐิสูตรคุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะคุณปฏิบัติมีตัวเกิดด้วยความเป็นเห็นอนิจจังด้วยความเป็นอนิจจังเห็นอนิจจังพอเห็นอนิจจังแล้วสมาธิทิฏฐิตัวนี้มันจะเห็นเริ่มต้นพ้นสมาธิทิฏฐิเพราะมันเห็นอนิจจังแม้มันจะเห็นความเป็นปุถุชนของเราเนี่ยในมิจฉาทิฏฐิสูตรนะมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม18นะข้อ254 255นี่สังกัดสักกายทิฏฐิสูตรข้อ256อัตตานุทิฏฐิสูตรนะพอมันเห็นอนิจจังแล้วเรามีฤทธิ์มีแรงมีความสามารถทำให้เป็นโพชฌงค์ได้ทำให้มันตรัสรู้ทำให้เป็นองค์ตรัสรู้ทำให้มันเกิดมรรคผลได้ให้พ้นสังโยชน์ได้มันจึงจะลดสักกายทิฏฐิโดยความเป็นทุกข์เพราะรู้เหตุแห่งทุกข์เพราะดับเหตุแห่งทุกข์ดื้อทำให้จางคลายไม่ถึงดับก็ดับมันน้อยนึงดับฤทธิ์มันลงดับฤทธิ์ที่มัน 100% ลงมาดับได้แค่1โอ้โหมันยังมีแรงถึง99ก็ตามนี่เราพูดให้มันละเอียดโดยไปเอาอะไรมาประกอบคำอธิบายเท่านั้นเองแต่เราก็วัดของเราแล้วแหมมันรู้ว่ามันลดมันจางของได้บ้างสู้มันเองนิดหน่อยแม้ได้นิดหน่อยก็เป็นผลเป็นมรรคเป็นผลมรรคผลคือทางปฏิบัติที่ถูกทางแล้วก็มีผลได้บ้างจางคลายลงไปลดละลงไปจางคลายลงไปเรียกว่าลดสักกายะหรือพ้นสักกายะลงไปบ้างพ้นตัวโตสักกายะคืออัตตาตัวโตอัตตาหยาบลดลงไปเรื่อยๆเพราะลดเหตุแห่งทุกข์รู้ว่ามันทุกข์เพราะอย่างนี้แหละทุกข์อริยสัจแล้วสมุทัยอริยสัจลดสมุทัยอริยสัจได้ยิ่งถึงขั้นคุณดับสมุทัยได้จริงสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญขึ้นมาเป็นปัญญินทรีย์เพราะคุณเจริญขึ้นนั่นแหละปัญญาคุณยังไม่ได้เป็นปัญญาเท่าเดิมปัญญามันเห็นของจริงว่าเออกิเลสเป็นอย่างนี้ตามอริยสัจ4เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้เออลดละกิเลสได้เป็นอย่างนี้ปัญญานี่มันเห็นของจริงตามความเป็นจริงลดละกิเลสได้แล้วอ้ออารมณ์ของการลดละจางคลายลงไปกิเลสมันจางคลายลงไปอารมณ์มันว่างมันเบาขึ้นมาอย่างนี้อย่างไหนก็ของใครของมันใครทำแล้วก็รู้เองเป็นปัจจตังมันก็ชัดเจนขึ้นมามันก็เกิดปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็เพราะว่าปัญญามันเกิดจากการมีกำลังของความรู้ที่รู้ทวีขึ้นที่รู้เจริญขึ้นเพราะผลที่ปฏิบัติเพราะมรรคที่ปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นไม่ใช่ไปนึกคิดเอาไม่ใช่เป็นความรู้ความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลได้เรียนมาด้วยปริยัติด้วยภาษาก็มานั่งวิจัยวิเคราะห์แต่เรื่องเหตุผลปัจจัยของภาษาแต่มันเป็นการเห็นความจริงตามความเป็นจริงและเป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นมีกำลังยิ่งมีปัญญินทรีย์สัตทินทรีย์ก็ยิ่งเกิดยิ่งสัตทินทรีย์เกิดวิริยินทรีย์คุณก็ยิ่งจะเกิดเพราะคุณเองเหมือนคุณไปค้นคว้าหาลายมีลายแทงมีลายแทงไปค้นหาทรัพย์คุณก็ยิ่งเจอลายแทงเจ้าตรงตามลายแทงโอ้ยิ่งคนไปแหมมันยิ่งตรงลายแทงมันยิ่งหึงใกล้บ่อเพชรแล้วยิ่งเห็นแสงเพชรออกมาโอ้ยิ่งแหมเพียรตายเลยใช่ไหมลืมเมื่อยลืมเจ็บลืมปวดลืมยากลืมหนักเลยใช่ไหมวิริยะมันก็ยิ่งมีอินทรีย์เมื่อยิ่งวิริยะมีอินทรีย์คุณยิ่งปฏิบัติไปสติความระลึกรู้ระรู้รอบระลึกละเอียดระลึกรู้ที่จะมันสติมันจะยิ่งจะดีจะแข็งแรงขึ้นเป็นสติอินทรีย์ด้วยเพราะภาคปฏิบัติสติปัฏฐาน4มันสติเหล่านี้คือสติปัฏฐาน4มันก็ยิ่งรู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมะกิเลสมันก็ยิ่งจะรู้นิวรณ์5ก็ยิ่งจะชัดอุปทานแม้แต่อุปทานยังไม่ถึงขันธ์5ด้วยซ้ําอุปทานในบาบๆบอๆอะไรเยอะแยะก็ยิ่งจะชัดจนคุณละอุปทานหมดได้นั่นแหละคุณค่อยจะมาศึกษาอุปทานขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันทุกวันนี้เราเรียนรัดกันรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราโถขี่หมาข้างนอกนี่ยังยึดเป็นเราจะตายจะเป็นอยู่เลยยังมานั่งไปพูดว่าเวทนาคนที่ปฏิบัติจนไม่ติดข้างนอกแล้วพระอนาคามีเท่านั้นแหละถึงจะมาพิจารณาว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราแล้วก็วางไม่ติดไม่ยึดเป็นเราทั้งๆที่มันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระอรหันต์ปฏิบัติสิ่งที่ติดยึดเอามายึดเอามาอุปทานละได้หมดทุกอย่างแล้วเหลือรูปนามขันธ์5อันบริสุทธิ์สะอาดแล้วยังหลงยึดว่าเวทนาเป็นเราหลงยึดว่าสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเรามันเก่งนะ ตอนนี้สังขารก็เป็นปุญญาภิสังขารอย่างวิเศษเวทนาก็โหเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาโน่แน่มันอุเบกขามันวางเฉยได้อย่างดีมันออกมาหมดแล้วจากอะไรหมดแต่คุณก็ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังยึดเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาอัตนิยาคนจะหมดอุปทานในขันธ์5นี่คือพระอนาคามีเท่านั้นนะคนอย่างสายท่านพุทธทาสเอามารีดพูดสมอะไรสวยแก้วสมนี่โอ้ยไปยึดสังขารนี่ย่ออย่างสั้นไม่ต้องยึดสังขารว่าเป็นเราไม่ต้องยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราจบเป็นอรหันต์ยังหน้ามืดเบียร์ก็ยังสดอะไรก็ยังอะไรอยู่ผมเสพกามด้วยจิตว่างอะไรหล่อเละไปอยู่นั่นคือข้างนอกนี่เขายังไม่ได้รู้เลยว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดลดละมาได้เป็นลำดับตามลำดับเป็นขั้นๆตอนๆหรือยังไม่แต่ไปเอาตัวจบมาพูดโก้เป็นโมหานอย่างนี้ก็มีเยอะการเข้าใจแบบนี้เอาละอาตมานี่อธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อนนิวรณ์ห้านี่แหละเป็นหลักก่อนแล้วค่อยไปล้างอุปทานอีกทีนึงอุปทานขันธ์ห้าแล้วค่อยไปรู้จักอายตนะในธรรมในธรรมที่อาตมาพูดถึงเนี่ยนิวรณ์ห้าธรรมในธรรมอีกหนึ่งนิวรณ์ห้าสองอุปทานขันธ์ห้าสามอายตนะหกสี่พชฌงค์เจ็ดห้าอริยสัจสี่ธรรมในธรรมก็มีห้าหลักเนี่ยเพราะเราเรียนรู้นิวรณ์ห้านี่ก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้อุปทานขันธ์ห้าเมื่อคุณเรียนรู้อุปทานขันธ์ห้าอย่างที่อาตมาพูดแล้วพระอนาคามีที่จะมาวางอุปทานขันธ์ห้าเพราะทำอุปทานต่างๆที่ยึดอย่างหยาบอย่างกลางมันหมดแล้วจนรู้ขันธ์ห้าค่อยวางอุปทานขันธ์ห้าเมื่อวางอุปทานขันธ์ห้าได้แล้วจึงจะเหลืออายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะหกนี่สะอาดยิ่งกว่าอีกอายตนะหกเหลืออายตนะสองสุดท้ายคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าอายตนะสองสุดท้ายและคนที่จบสุดถึงสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วเนี่ยจะอยู่กับอายตนะสองคือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาเวทยิตานิโรธตรงไหนตรงที่เนวสัญญานาสัญญายตนะนี่ก็คือรู้จักทุกอย่างที่เป็นโลกวิทูมันยังไม่รู้ก็คือมันยังเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะต้องทำให้รู้ก็คือเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธเพราะฉะนั้นสัญญาเวทยิตานิโรธกับเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงเกื้อกูลกันและกันต่างอาศัยกันและกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ก็จะรู้จักอายตนะสองนี้ดีว่าจะอยู่ด้วยอายตนะสองนี้อาตมาเคยใช้ภาษานี้ภาษาไม่ใช่ใช้ภาษานี้ใช้ภาษาว่าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่ด้วยอุทธัจจกับวิชชาเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คล้ายๆอุทธัจจสัญญาเวทยิตานิโรธก็คล้ายๆกับวิชชาจะอยู่ด้วยอายตนะสองนี้หรืออยู่ด้วยอุทธัจจกับวิชชาพระอรหันต์มีวิชชาแล้วไม่มีอวิชชาแล้วแต่ท่านก็ยังมีสิ่งที่เกิดที่เป็นคืออุทธัจจะสัมผัสอันนี้ก็รู้ไอ้คนนี้มันมาอย่างไรเราไม่เคยเป็นเนี่ยท่านก็จะเรียนรู้โลกวิถีไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงอยู่กับอายตนะสองหรืออยู่กับอุทธัจจะกับวิชชาพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะอันนี้เป็นรายละเอียดของอะไรต่ออะไรที่เป็นธรรมะลึกๆธรรมะที่มันละเอียดเพิ่มขึ้นเท่าที่อาตมามีวิชามีโอกาสได้บรรยายก็บรรยายไปนะพวกเราก็ตั้งใจฟังตั้งใจรู้ไปเรื่อยๆยังมีอะไรที่จะอธิบายอีกละเอียดซอยให้เห็นความจริงทั้งที่ตัวเก่านี่แหละหลักธรรมเก่าภาษาเก่าถ้าฟังธรรมด้วยดีก็เกิดปัญญาเกิดการรู้การเข้าใจขึ้นนะเพราะการปฏิบัติที่อาตมาอธิบายไปพอสมควรที่ได้อธิบายมาแล้วจะเห็นได้ว่าองค์ธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งในหมวดไหนหมู่ไหนธรรมะหมวดใดหมู่ใดก็แล้วแต่จะเป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องกันเอามาขยายความกันเอามาอธิบายกัน ในตามกาละตามโอกาสสอดคล้องกันทั้งสิ้นเหมือนรอยมาลัยไม่ขัดไม่แย่งกันแต่ก็มีอะไรต่างๆกันและสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นบางคนก็กระทบก็เถียงกันอย่างเช่นที่จริงยังไม่มีใครเคยพูดหรอกสมาธิทิของมรรคองค์8กับสมาธิทิในองค์ธรรม6ของสมาธิทิยังไม่เคยมีใครเอามาพูดหรอกเพราะเขาเรียนไม่ถึงศาสนามันเสื่อมแล้วเขาพูดถึงไม่เป็นก็จะไม่มีใครเอามาพูดกันอาตมาไม่รู้นะอาตมาไม่ได้อ่านอรรถกถาไม่รู้อรรถกถาบางผู้บางท่านจะเอามาพูดกันไว้หรือไม่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นพูดกันอรรถกถาที่เมืองไทยเราเรียนมากก็เป็นอรรถกถาของพุทธโฆสาจารย์มากโดยเฉพาะหลักวิสุทธิมรรคเนี่ยมากแล้วก็เรียนรู้วิสุทธิมรรคเอามาบรรยายกันวิสุทธิมรรคนี่อาตมาก็ไม่เคยอ่านปีกๆย่อยๆที่เขาโคตรมาก็อ่านไปตามภาษาที่เขาโคตรมายืนยันมาอ้างอิงมาให้ตัวเองไปอ่านเลยจริงๆไม่มีคนซื้อมาให้เป็นเล่มๆก็ตั้งตรงนั้นไม่ค่อยมีเวลาเปิดแต่ก็พอรู้นะพอรู้จักคนเอามาพูดถึงเอามาอ้างอิงถึงพระเมืองไทยศึกษาวิสุทธิมรรคกันแล้วก็เอามาพูดมาอธิบายอาตมาก็ฟังตามบางครั้งบางคราวอาตมาก็เห็นว่าอันนี้ก็ถูกก็ไม่รู้หรอกเขาอ้างวิสุทธิมรรคก็ดีเพราะบางอันท่านก็ถูกเหมือนกันพระพุทธโฆสาจารย์บางอันท่านก็อธิบายอาตมาก็งงๆเหมือนกันเอ๊ะอะไรมันใช่หรืออธิบายไปหนักเข้าก็ค่อยรู้เติมจนเห็นชัดว่าอ๋อพุทธโฆสาจารย์นี่ก็ยังเป็นเทวนิยมอยู่ไม่ใช่น้อยนะเป็นเทวนิยมอยู่ไม่ใช่น้อยพุทธโฆสาจารย์อาตมาว่าเพราะพุทธโฆสาจารย์นี่แหละถึงทำให้ศาสนาพุทธในเมืองไทยเสื่อมไปเยอะเพราะไปปฏิบัติอ่านเรียนรู้ตามพุทธโฆสาจารย์เรียนรู้ตามวิสุทธิมรรคถือหลักวิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์หลักเลยเมืองไทยเนี่ยแต่พุทธโฆสาจารย์นั้นอาตมาเห็นแล้วว่าโอ้ท่านองค์นี้เนี่ยยังไม่สมาธิทิยังไม่สมาธิทิยังเป็นเทวนิยมอยู่พอสมควรถ้าจะว่าแล้วเป็นอริยะหรือไม่เป็นอริยะได้แค่โสดาบันพุทธโฆสาจารย์เป็นคนมีปัญญาเป็นสายปัญญาแต่ก็ยังเทวนิยมอยู่เยอะนี่ก็วิจารณ์พุทธโฆสาจารย์ให้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงกลายเป็นศาสนาที่ไปหนักในทางสมถะหนักในทางฤาษีพุทธโฆสาจารย์พาไปในทางฤาษีในทางสมถะกันซะเยอะในทางวิปัสสนานั้นสับสนพอสมควรในทางหลักธรรมของพุทธเจ้านั้นสับสนพอสมควรจึงศาสนาถึงเบลอเพี้ยนเลยเอียงไปข้างออกป่าเอียงไปข้างฤาษีเยอะมาถึงวันนี้แล้วหลายร้อยปีนะวิสุทธิมรรคที่มาก็เรียนกันมาหลายร้อยปีก็เลยกลายเป็นความรู้เพี้ยนไปนะว่าเราก็ต้องมาพิสูจน์กันอาตมาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับไปยกตนข่มท่านแต่ที่จริงเป็นเรื่องการวิจารณ์ถ้าอาตมาจะยกตนข่มอาตมาก็ต้องข่มมานานแล้วอาตมาก็ต้องพูดเรื่องนี้มานานแต่ที่จริงอาตมาก็ยังไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่ให้พวกเราเรียนรู้ศึกษาให้พวกเราได้รู้ความจริงให้เข้าใจอะไรลึกๆซึ้งมาก่อนเมื่อพวกคุณเป็นฐานเป็นมวลที่รับรู้ตามเรียกว่ามีกองทัพก่อนแล้วเราค่อยโจมตีถ้าอาตมาลุยยังไม่มีกองทัพไม่มีริ้วล้อไม่มีพลเมืองไม่มีพลทัพเลยลุยคนเดียวเลยเขาเหยียบตายเลยเพราะถ้าอาตมาพูดตอนนี้พวกคุณก็พอเข้าใจได้ก็คุณก็รองรับได้ก็เป็นพลทัพไปได้กันได้เพราะงั้นก็ไม่ใช่อาตมาหลงอยู่คนเดียวและอาตมาก็ไม่ได้เจตนาจะไปเตะยกตนข่มใครแต่มาถึงเวลาถึงวาระก็พูดขึ้นให้ฟังเท่านั้นเองนะธรรมะของพุทธเจ้านี้วิเศษเหนือชั้นของศาสนาฤาษีอย่างมหาศาลแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่อย่างที่ฤาษีเขาเป็นเขามีบ้างแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้เราก็ใช้บ้างเอามาใช้พอสมควรแต่ต้องเข้าใจใช้นะอย่างที่อาตมาได้อธิบายไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้นี้ว่าโพชฌงค์7ต่อโพชฌงค์7อีกนิดนึงเมื่อเรามีโพชฌงค์3มีสติเป็นถึงขั้นสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยจนถึงขั้นสัมโพชฌงค์มีวิริยะ จนถึงขั้นสัมโพชฌงค์โพชฌงค์3นี่แหละเป็นตัวปฏิบัติอยู่เป็นองค์ธรรมที่นำขบวนปฏิบัติด้วยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นตัวนำขบวนหรือไปเทียบกับโพธิปักขิยธรรมก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4และอิทธิบาท4นี่แหละเป็นตัวองค์ธรรมที่นำขบวนอินทรีย์5ก็เกิดอินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่อาตมาอธิบายอินทรีย์ฟังแล้วแม้ในองค์ธรรม6ประการของสัมมาทิฏฐิมันก็จะเกิดปัญญินทรีย์ปัญญาพละไปตามลำดับปัญญาพละนั่นคือผลที่สูงคำว่าพละนี่หมายความว่ากำลังในตัวเองอินทรีย์ก็กำลัง